أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. دي آيات كي الله تعالى رد الشرك في الدعاء ذكر كي آيات ترجمه توقشي وبيات تطبيق دي مثال دي مسلسلة مخ کی تاسو ویلې شی قران کریم کې امثله الله تعالی ذکر کوي د پاره د پوی د خلکو او قران کریم کې کم مثالونه بیان شوی دي نو قران کریم کې چې په مثالونو باندې سو پویږي نو دغه عالم دی و ما يعقلها الا العالمون الله یو عالم هغه دی چې هغه د قران په مثالونو باندې پوی شي نو دې آیات کې الله تعالی یو مثال ذکر کړی دی اول ترجمه توقشی بیا تطبیق د مثال د مسل سره لهو دعوت الحق خاص د الله تعالی لپاره بلنه حق ده یعنی د الله تعالی نه الله تعالی نه حاجات وختل حق دی او د غیر الله نه حاجات وختل دا نه حق دی دا شرک دی بی دینی ده والذین یدعون من دونه او هغه کسان چې دا خلق مدد غواړي من دونه سوا د الله تعالی نه لا یستجیبون لهم نشی قبلول اغا دیو هیڅ قسم حاجت نشی قبلول الا کباسط کپیه ند حال دیو الا کباسط کپیه مگر پشان د هغه چاچی اوګد کړي ورغوی خپل ال المای او بوتا لیبلغ پاهو دره پار چر اور سیګیا او باد د خلیتا و ما هو ببالغه او ندی اغه بار رسیدون کړه د خلیتا او ما دعاء الکافرین الا فی ظلال تطبیق د مثال نو مسل سره سره حاصل د مثال دار چې الله تعالی وي یو انسان دی یو سړی دی هغه اوبو ته لاس اوږد کړی دی اوبو ته لري دي چرته او لاس یې ته اوږد کړی دی اوبو ته آواز کوي چې اے اوبو راشي زم سکم ده ته گیم یو سړی دی هغه لاس اوږد کړی دی اوبو ته تګی دی او دی اوبو ته آواز کوي چې اے اوبو راشي چې زم سکم ته گی دی دا انسان ته گی دی نو دغه اوبا د دیو اجابت نشی کولی دا آواز یې نشی اوریدلی قبلولی یې نشی دا آواز دده نو دغسې الله تعالی وایي کوم مشرک چې د الله تعالی نه علاوه بل چا ته رامدد شوی نو هغه د ده حاجت پوره کولی نشي نه د ده دا آواز اوري نه د دې دا آواز قبلولی شي د دې مړی د دې مشرک د دې معبود مثال یې ورکړی دی د اوبو سره دا تشبیه د اوبو سره بس کې ورکړل شوی دا په نه لیدلو کې په نه اجابت کې او دا سړی خو ډېر کم کلی کنه چې د سکار کوي حاصل د مثال دا شو چې کم یو سړی تګې دی او هغه اوبو ته آواز کوي اوبو ته لاس اوږد کړی دی چې اے اوبو راشي چې زه مسکم زه تګې شوی نو الله وایي دا اوبه نه د ده دا چغې اوري او نه یې د آواز قبلولی شي او نه ییني ده نو دغسی دا معبودان باطلا دا سوک دا مشرکان چی دا دی معبودانو نا دا حاجتون غواڑی نو نا دا سلیلی دلی شی نی حاجت قبل ولی شی لکه سرنگی چی اغوبا دا دا حاجت نشی قبل ولی لہو دعوت الحق خاص دا اللہ تعالی دا پارا بلنا حق دا والذین یدعون من دونه او اغا کسان چی دیو تی مدد غواڑی سیوا دا اللہ تعالی نا لا یستجیبون نشی قبل ولی دیو لرا بیشین هیس قسم حاجت الا کباسط کفیه نه دی مثال د دیو مگر تفسیر مفسرین لیکلی دی لیس حال من یدعو غیر الله دی دک په عبارت کی تقدیر دی دی الا نمخ کی دا عبارت وای نو پوی بشی پی لیس حال من یدعو غیر الله الا کباسط کفیه نه دی حال دا غچا چی د غیر الله نه مدد غوړي الا کباسط کفیه مگر پشان دا کس باندې دی چا غا وګد کړي ورغوی خپل ال الماء او بو طالب لغه پاهو دیر پار چې د غوبر او رسیدګي د خلیتا و ما هو ببالغه او ندی غوبر رسیدون کې د خلیتا نو دغه سی د غیر الله د چا حاجت نشي پوره کوله او نه د دې محتاج په حالت باندې پوی دی او نه د حاجت یې نه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه د دعاء د کافرانو مگر په گمراهی کې را د دې دوه معنی دي مفسرین بیان کړی دي ځان په پوی کې تفسیر جلالین یو معنی کړی د دې کې ضلال په معنی د ضیاع سره دی وما دعاء الكافرين ند دعاء الكافرون الا في ضلال الا في ضياع یعنی د کافرانو دعا اسی برباد د عبس ده بس اسی پالتو چټی لګیا دینو بس برباد د عبس ده یعنی پاغي او ته هیڅ قسم اجر او ثواب نه ملويږي کله کله په دنیا کې قبول هم شي خو لیکن ثواب او اجر ته نه ملويږي پی ضیاع د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو روایت ذکر کړی دی وای قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ډیر عجیب خبر کړی دی وای اصوات الكافرین محجوبۃ عن الله تعالی فلا يسمع دعاءهم اصوات الكافرین محجوبۃ عن الله تعالی د کافرانو اوازونه چری دا بنکړل شو دی الله تعالی نه فلا يسمع دعاءهم الله تعالی د دیو دعا نه وری الله تعالی د دیو دعا نه وری بس اصوات الكافرین محجوبۃ عن الله تعالی د کافرانو اوازونه بنکړل شو دی الله نه الله د دیو اواز نه وری بس الله تو وګ نګ دی امام قرطبی د روایت دیگر کړی دی دویم معنی ذکر کړی دا وما دعاء الكافرین دې کې مفعول به حذف دا وما دعاء الكافرین غیر الله او نه دعا د کافرانو غیر الله لره یعنی چې د الله تعالی نه علاوه د بل چانه حاجتونه غواړي الا فی ضلال مگر دغه په گمراهی کې را یعنی دا گمراهی او شرک دی سوچ چې د الله نه علاوه د بل چانه حاجتونه غواړي نو دا گمراهی دا د کوپر دی شرک دی نو ضلال په خپل معنی سره دی وللہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې دا ټول مخلوق الله تعالی ته سجده باندې دي د سجود معنی زده کی نو بیا برته مشکل نه پرې آیت کیخه وللہ یسجد او خاص الله تعالی ته منقاد دي یسجدو په معنی د منقاد سره الله تعالی الله تعالی ته تابع دي من فی السماوات یا څوک چې بس پانو نه کیږي ول ارض په ځمکه کیږي توعا پر عذاب باندې او کرها نه په زور باندې نو دیده که از دان پویا که چه پا زور بانی سنگه دی و پا خوشحاله بانی سنگه دی یو ده نظام عالم تکوینی او دویم ده نظام عالم تشریعی یو ده الله تعالی نظام ده شریعت دی یو ده الله تعالی نظام ده تکوین دام تقریبا یو لس ظلم ارتویل او دا سبق میره تداول ورد نشروع کرده دی چه زمان پا سبق کی مهم تکیده ده چه تاسو داو پیجانه چه نظام عالم تشریعی نظام عالم تکوینی اس دیده که دان پویا که ولی اللہ یسجد و خاص اللہ تعالی تا منقاد دی آغا سوک کی پاسمانو نکیری او آغا سوک کی پاسمکی کیری نو یو قول داره چی دا طوعن لگی دا من پی سماوات سره او دا کرهن چری دا لگی با دا طوعن لگی دا من پی سماوات طولو او دا بازی من پی الارض سره نو پا اسمان کی خود اللہ تعالی ملائک دی نو آغا دا اللہ تعالی خبر خوسی من ری دا او پا زمکه که بازی توعن دی و بازی کرهن دی نو دا کرهن دا اسمانون سر نلگی دا صرف دا زمکی والا سر لگی دوی متاس و ماناو که چی خاص اللہ تعالی تا منقاد دی مومنان مسلمانان دا اللہ تعالی تا انقیاد کی یعنی پا نظام عالمی تکوینی و پا نظام عالمی تشریعی کی دوانا اللہ تعالی تا محتاج دی دوانا مومنان چی دا دوانا نظامون و دا اللہ دا پار منی او دغسی مشرکان چیرینو اغا پا نظام عالمی تکوینی کی نظام عالمی تشریعی خواه نمانی خو نظام عالمی تکوینی کی اللہ تعالی تا منقاد دی کرحن که دا کافیرو دا خوخ دا و کنه دا خوخ خو اللہ تا محتاج دی پس کی که دا کافیر غواری و کنه اللہ پی باران کیا که دا کافیر غواری و کنه اللہ پی سوکلر اولی که دا کافیر غواری و کنه سوک مالدار دی سوک غریب دی کله وړی دی کله جمع دی که دا غواری و کنه خو اللہ تعالی پی راولی نو مومنان مسلمانان او پاسمانونو کې چې د الله تعالی کوم مخلوق دی دا منقاد دی الله تعالی ته په نظام عالمی تشریعی په نظام عالمی تکوینی دواړو کې او کافران په نظام عالمی تکوینی کې تشریعی خو نه مانی خو په تکوینی کې الله تعالی ته محتاج دی الله یې منلی دی که د دوی خو خداو کنه د خوخه خو دا منی کافران چې دا مړه کول او ژوندي کول الله تعالی کوي دا منی چې د اسمان او ځمکه الله پیدا کړی دی دا نظام عالمی تکوینی دی وللہ یسجد و خاص اللہ تعالی ته منقاد دی من پی سماوات یا څوک چې بس مانو نه کیری ول ارض فزما کیری توعا که پر عذاب باندې دی وکره نه او که بزور باندې دی و ظلالهم یعنی و ظلال من له ظل تفسیر المراغی دغه معنی کړی ده دا ظلالهم دا عتب دی پر مخ کی من باندې نو د یسجدون لاندې دی نو اس معنی دا شولا و ظلالهم او سوری الله تعالی ته منقاد دی بالغدو والآثار سبایو بیګی دا سبا سحر چې د نور روخي جو د انسان ودرېږي کنو هغه غرته د سورې رسیدلې دا الله تعالی ته سجدي کوي دا هر شی سورې چې د دم الله ته سجدي کوي او ظلال من له ظل تفسیر المراغی د غمانه کړی دا هر شی سورې هغه الله ته سجدي کوي هغه الله تعالی ته منقاد دی کدری ونو سوری دی کدری غرونو سوری دی کر گٹانو سوری دی او کد انسانانو سوری دی کر چارپایانو سوری دی خدا هر شی سوری چ دے دام اللہ ته محتاج دے دام اللہ ته منقاد دے دام اللہ ته سجدی کئ او ظلالهم وتسجد ايضا ظلال من له ظل تفسیر المراغی معنی کړی دی او سوری الله تعالی ته سجدی کئ الله تعالی ته منقاد دی بالغدو ولا سال سبایو بی گئی قل من رب السماوات دلیل عقلی لسم دلیل عقلی دے په مسله توحید الله تعالی باندې قل اور توای پیغمبر من رب السماوات سوک دے رب د اسمانونو ول ارض او دزمکی دیو بغلی شی نو قل اور توای پیغمبر الله د اسمانونو او دزمکی مالک او رب الله تعالی دے اس زجر ذکر کے الله تعالی قل اور توای پیغمبر افتخذتم من دونه افتخذتم دې کی په عبارت کی تقدیر دے دسه عبارت ولی کی قل او توای الله رب د اسمانونو دزمکی خو الله تعالی دے قل او توای افا عبدتم غیره آیت اسد اللہ تعالی نے علاوہ بل چا بندگی کوی افتخذتم سمانا افا عبدتم غیره لا یملکون لانفسهم افتخذتم افا عبدتم غیره آیت اسد عبادت کوی د اللہ تعالی نے من دونه سوا د اللہ تعالی نے اولیاء د نور مددگارانو لا یملکون لانفسهم چا غواق نه درید خپل ځانون د پاره نه پاند پیدا ور کول ولا زرن او نه د نقصان د پکولو قل توای پیغمبر هل یستوی الاعمى آیا برابر دی اڑن چاغا مشرک دی او کافر دی ول بصیر او لیدن کی مخکی ردی معنی ذکر شوی دی امام تفسیر سمرقندی معنی کړی دا البصیر العالم الذي يتفكر د دین مراد چیرې هغه عالم تی مراد دی چې هغه سوچ او فکر کوي او د اعما مراد چیرې هغه مشرک دی الجاهل الذي لا يتفكر اعما الجاهل الذي لا يتفكر البصیر العالم الذي يتفكر چې د الله تعالی په دلایلو کې د الله تعالی په مخلوقاتو کې سوچ فکر کوي او امام قرطبی معنا کړی دا الاعمى المشرک الذي لا يبصر الحق مشرک چې هغه حق نه ویني نو هغه ړوند دی ول بصیر ولیدونکې المؤمن الذي يبصر الحق مؤمن مسلمان حق یني او دا کافر او مشرک چې هغه حق نه ویني قل ام هل تستوي الظلمات آیا برابر دي تیری و نور او رڼاګانی تیری کوپر دي شرک دي بيديني ده نو آیا دا ورناګانی دوونه برابر دي کنه دي برابر نه نه دوونه نه دي برابر ام جعلوا لله شرکا آیا مقرر کړی دي خلکو د الله تعالی سره برخي والا خلقو که خلقه چې هغه هم پیدائش کړل په شان د پیدائش ته الله تعالی باندې وتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوه دي په خلکو باندې پیدائش علیهم پر خلکو باندې الله وته پختنه وکا چې الله خو خالق دي تاسو چې د الله تعالی نه علاوه دا نور څوک نیولې دي مددګاران نو هغه دغه د الله تعالی په شان کې پیدائش دی کولې شي چې د خلکو باندې وس دا ګډوډی راغلی دا چې الله هم پیدائش کوي او دا نور مخلوق پیر بابا هم پیدائش کوي مثال په تور باندې پلانې بابا هم پیدائش کوي نو الله تعالی وایي چې دیو د الله سره دا کم شریکان نیولې دي الله خو خالق دی آیا د دیو دا د دیو دا الهات پیدائش کولی شي چې د دیو نو دا ګډوډ شوی دی چې دا پکې د الله مخلوق دی او دا پکې غیر الله غدي نه نه نه نشي کولی چرته خلقو که خلقه چې پیدائش کړی دی د دیو دی معبودانو که خلقه پیدا پشان د پیدائش د الله تعالی باندې پتشاب الخلق علیهم نو ګډوډ شوی دی پیدائش پدیو باندې چې دا پکې د الله غدي او دا پکې غیر الله غدي نه نه دا نشته ری بلکې ټول د الله مخلوق دی نو ولید الله تعالی توحید نه معنی قل او توای پیغمبر الله خالق کل شین الله تعالی پیدا کون کی د هر شی دی او هو الواحد القهار او دغ الله تعالی یک یو ذات دی القهار او زرور ذات دی القهار چاته ویل کی امام قرطبی وی الغالب بكل شین الله تعالی قهار ذات دی هغه ذات دی چې غالب دی په هر شی باندې قهار هغه ذات ته وی چې بټول باندې غالب دی تفسیر مدارک بل معنی کړی دی و لا یغالب وما عداه مربوب ومقهور الله تعالی چې قهار ذات دی نه الله تعالی مغلوب کیږي نه او د الله تعالی نه چې علاوه څوک دی وما عداه مربوب ومقهور هغه مغلوب دی او د الله تعالی تربیت ته محتاج دی او الله تعالی چې هغه نه مغلوب کیږي الواحد په دې کې ورته یو دی په ویمه الواحد جل جلاله د الله تعالی په اسماء الحسنا کې یو نوم دی الواحد جل جلاله مخکې مې تقریبا دا ویلې و دا وظیفه دا چا چې اولاد نه کیږي نو هغه دی په کثرت سره یا واحد جل جلاله جو دوه رکعته مونځ وک بیا یو سل کرتا زر کرتا څومره چې زیات لوستلی شي پیدا مندي په کثرت سره دی یا واحد جل جلاله دی وظیفه دیو کی په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې او بیا د الله تعالی نو دعا غواړي الله تعالی بول اولاد ورکی. علماء سره دا ټکی هم لیکلی دی وای د نارینه اولاد دپاره بیا ډیر پیدمن دي. یا بل تاسو ما وظیفه ویلی وه الواحد الاحد الواحد الاحد دا وظیفه چې څوک زیاته کوي الله تعالی بول اولاد ورکوي او زیاته الله تعالی بول نارینه اولاد ورکوي. الواحد الاحد یا صرف یا واحد جل جلاله نو دا وظیفه کوي هر څوک کرته چې لوستلی شي چې څومره زیات شي هغه ډیره بهترینه ده. وهو الواحد ذا الله تعالى يكيو ذات القهار والله تعالى ذور اور ذات دي انزل من السماء ماء فصالت اودية بقدرها. دا آیات مثال دے او دا آیات لک دو مشکلات نہ دے خدای تاسو ته آسان طریقہ ونیوم ان شاء الله تاسو بدی ونی پوی شی. اول دتا د دې آیات ترجمه کوم او بیا ته تطبیق د مثال کوم چې دا ترجمه هم ګرانه ده چې ترجمه ته وق شي نو بیا معاملہ اسانیږي. انزل من السماء ماء انزل کی ضمیر راجی دے الواحد القهار تا تفسیر مدارک لکری دی انزل ای الواحد القهار را وری اللہ تعالی دغه یو یک یواز ذات چری اللہ تعالی دغه را وری من السماء دبر طرفنا ما نوبا فصالت او دیتن بهی گی کندی بقدرها هر یو کندا بخپل خپل اندازه باندې بقدرها هر یو کندا بخپل خپل اندازه باندې فاحتمد السیل زبدن نو راپورته کی سیلاب زبدن زګونه عرب یا نوچت اوچت دیده کی دا یو مثال فریک دی وړاندې نرا شی پکې کذالک یضرب الله الحق والباطل دا سی مثال بیانې الله تعالی د حق او د باطل لپاره. فاما زبد نو هر چی هغه زګی په یذهب جفا ان غلاړ شی بیکاره و اما ما ین په الناس او هغه چی پیدې ورکې خلق ته پیم کو سفیل ارض نو هغه باقی پاتې شی پزمکه کې هغه باقی پاتې شی پزمکه کې خدایو مثالو او خبر و تیر شوله وس په دې باندې ځان پوهی کې چر دې معنا څه ده. تطبیق د مثال د مسل سره دا سیده لکه سرنګ چې الله تعالی د اسمان د طرف نه باران د اوبر او وری هر یو کند په خپل مناسب باندې او بیږي غټ خړو نه پای کې ډیر یو او بیږي گزاره حال خړ دی هغه گزاره حال راوځي سین چیرې د خپل سین موافق راوځي وړي وړي خړګي چیرې پای کې لګي لګي اوبر راشي نو بیا د سیلابونه چې کله راشي نو په دغه سیلابونو باندې د پات زګونه راشي بیا لږ وخت چیرې هغه زګ یی چې هغه خړه کمیږي نو هغه زګونه پکې ختمیږي بیا د هغې نه چیرې اخر کې سپاو به پاتې شي نو هغه انسانان استعمالوي او دغسې چارپایان هغه استعمالوي. خلک وایي یاره دا اوبه راغلی دی باران وایي ته یې وګوره چې هغه خړوالی ختم شوی دی که نه دی وایي او اوبه سپا شوي دي نو وایي دا لوښې موخې ترې ډکې داسې وایي که نه خلک په هغې باندې خلک بیا جامې ویندي اسکي یې اومه ځانه د پخلی هم کوي. دا خود مثال تفصیل شو چې الله تعالی باران نه اوري هر خوړګي هر یو خوړ او سین د خپل مقدار موافق چیرې پای کې وبو وي په وبو باندې د پاسه زګونه راشي ډیر وخا زګونه بیا زګونه ختم شي او صفاو به پاتې شي دغه نه خلق پیدا اخلي. نو دغه سي الله تعالی د قران کریم د بر طرف نه را لګل دي کوه جلیدا کوه خفیدا. نو بعض خلق کې د الله تعالی د الله تعالی د کتاب علم حاصل کی د نبی رسول اسلام د سنت او علم حاصل کی هر یو انسان د خپل مهنت موافق علم حاصل کی چې چا څومره زیات کوشش وکړه هغه زیات علم حاصل کی څوک درمیانه کوشش وکړي درمیانه علم حاصل کی او څوک چیرې لږ کوشش وکړي جو هغه سي غوړ منګي یا وسه سي ګرځي دغه سي نو هر یو سړی د خپل مهنت موافق هغه عالم شي. بیا د دې کله چې دا د الله تعالی د دین دعوت ورکی نو کله چې د الله تعالی د دین دعوت شروع کی دغه په مقابله کې باطل پرس را اوچت شي لکه سرنګ چې په خړه باندې په غسیلابونه باندې او زګونه راشي نو دای بلا مقابله کوي مقابله روانه نو بیا په اخر کې هغه باطل پرس چې هغه ختم شي او حق پرس په خپل ځای باندې پاتې شي نو بیا د چې کما هغه علم خودلې خلکو ته قران او حدیث ته غینه خلک پیدا اخلي غینه خلک سره اخلي پیدا اخلي اوس په پوه شو لې په دې باندې کنه آسان سبق دی سید. دا یو مثال شو. دا دویم مثال تراشی اغلق زیمه تبکی پریخیو و مما یوقدون علیه او دا غنه چې ګر و مما یوقدون علیه او دا اغه سنه چې ګرمه یا داخله کا اغه لرپین نارې په اور کې ابتغاء حلیتین د پاره طلب کولو د کالو د پاره د جوړولو د کالو او متاع یې د پاره د نوم د نور سامان زبد مثلو په غی باندې هم زګونه راضی دا غی پشانته کې په غی باندې هم زګونه راضی دا غی پشانته کې درې سمانه ده. د دینه مراد چې سپین زر او سره زر تی مراد دي یعنی کله یو زرګر دی اغه سره زر یا سپین زر ویوړل شي نو هغه په اور کې اوروا چې اغه سپین زر او غسر زر چې ویلې کی هغه سکی ویلې کی نو کله چې دا زرګر سپین زر یا سر زر ویلې کینو په غیبه نه پات زګونه راځي کله چې دا غزګ لري شینو بیا زرګر په غیبه نه مهنت وکي دا غینه کالی جوړ کی وای زنانه ل دی خپل لور ل خپل بیبل دی دغه غستې کنه والي دی ول غستې کنه دی نو بیا غمی خکې شي او هغه والي شي او دغه بنگړې شي او دغه غوتې جوړ شي خو هغه ورچولی پسکی په اور کې اول ورچولی اور نه چرواخلی د پاتې زګونې زګونو نو ورستو چې کله هغه سا پاک ساک سر زر پاتې شي سپین در پاتې شي نو دغه نه بیا والي او کالی چری جوړ کله شي نو دغه سي تطبیق د مثال د مسل سره دا سینه هغه علما چې د قران او د حدیث علم حاصل کین د قران او د حدیث مثال د سپینو د سرو زرو دي نو کله چې دا حاصل ک نو د دې په نشر او اشاعت بکیتا نو وسله ک سرنګي چې په سرو زرو په سپینو زرو کې هغه زګ دي نو دغه سي توا په معاشره کې ګوري بدعات دي رسومات دي شرک دي کوپر دي په دې خپل علم باندې با هغه زګونه چې لري بکیتی هغه زګونه کوم دي بدعات دي خا او بد به خلکو ته معلوم کې پدې باندې نو کله چې شرک او بدعات او رسومات ته ختم شول نو خالص چې سپین در سر در ته پاتې شو قران او حدیث په غیبه عمل کو مزیدی بس دا آیات دا مطلب شو حاصل مطلب دی او آسان دی آیات ګران نه دی خوش بدی طریقه باندې ویل شي اوس بیا دې ترجمه ته وکړئ اوس به خپویږي انزل من السماء ماء را وری الله تعالی لپاره طرفنا او به فسالت او دیتن او به یی کندې به قدرها په خپل خپل اندازه باندې فاحتمل السيل را پورته کی السيل او سیلاب زبدن زګونه را بینو چته نو یو خدا مثال شو دویم و مم ما یوقدون علیه او دا اغه سنه چې گرمی د خلک یوقدونه دا علا زائد دی او دا یوقدونه یعنی چې ور بلې په غی باندې پیناری گرمی اغه لره پیناری په اور کې ابتغاء حلیتین د پاره د جوړولو د کالو او متاعین یا د نور سامان نو زبد مستو په غی باندې زګونه راځي دغه پشاند کی د سرو زرو د سپینو زرو اغه ځان نه زګونه دی د وبو اغه ځان نه زګونه دی کذالک یضرب الله الحق دغه سی بیان ی الله تعالی مثال د حق او باطل او د باطل فاما الزبد نه هر چی اغه زګ وی پیاذهب جفا نه غلار شي بیکار او اما ما ينفع الناس او اغه شی چې اغه پیدا ور کوي خلکو ته پیم کو سپیل ارض نه پس مکه کی سار شي کذالک یضرب الله الامثال دغه سی بیان ی الله تعالی مثالونه الله تعالی مثالونه بیان ان شاء الله پوی شی وی للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی مخ کی ہر کلچ دعوت بیان شو نو صلی اللہ تعالی دو فریقین ذکر کئی کلچ دعوت بیان شی نو خلق دو ڈلی شی یو حق پرسی اغد اللہ تعالی دینو منی مغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کئی دویم اغد اللہ چی اغد اللہ تعالی دینو نمانی نو سوکے چی ونمانی اغیت اللہ تعالی تخویف و یار ذکر کئی للذین استجابوا دا هغه چار پاره چې استجابت کړی دی یعنی خبره منلې ده د الله تعالی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی استجابوا لربهم یعنی اطاعوا الله ورسوله دا الله او د الله تعالی ته د پیغمبر ته ویداری کړی ده الحسنه دا غیره پر خاصه بدله ده الحسنه ابن کثیر دا معنی کړی ده الحسنه هو الجزاء الحسن الله تعالی ولا خاصه بدله ورکي نو استجابوا سمعنا دا اطاع الله ورسوله او الحسنه هو الجزاء الحسن تفسیر مظهری بنا کړی دا هی المصوبه الحسنه او الجنه مراد دینا خیسته بدله دا یا مراد دینا جنت مراد دی للذین استجابوا دا کسانو د پاره چې منلې دا خبره منلې ال ربهم د خپل رب الحسنه دا غیر پاره خیسته بدله یا دا غیر پاره جنت دی والذین لم یستجیبوا له او اغه چا چې خبره نه ده منلې د خپل رب لو ان لهم که چرته شي دا غیر پاره ما په الارض اغه سج پز مکری جميعا تون ومثله او پشان دا غی باندې لبتدو به چې خامخا په پدی کې ور کې دی غی لره اولایک لهم سوء الحساب اندا کسان د پاره بد حساب دي و ما واهم جهنم او زیدا غی جهنم دی او به اصل میهاد او ډیر بد زید د ورتلنو چا چې د الله خبره نه ده منلې کبه قیامت کې په حدیث کې راغلی دي دا حدیث من تمخ کې بار بار وای چې کافر نه الله تعالی پښتنه وکي کته دا ټول از مکه د سرو زر نه ډکه کما نو ته د خپل ځان د خلاصي د پاره ورکه په پیډه کې کنه نو دا انسان به وي او ځای ورکوم الله به تو وستانه ما یو معمولی خبره غختلی و چې د الله توحید ومنه په دنیا کې د الله دین دی نو منلې وسره وچ د ټول دنیا را تر سرو زر نه ډکه شي نو د خپل عذاب د بچاو د پاره ورکوم نو ته د الله تعالی دین دی ولې نه مانه سوء الحساب بد عذاب دی لغیر لپاره په حدیث کې راغلی دی ایو نسخه راغلی ده په حدیث کې هغه ورته ویمه نور په دې کې وضاحت ډیر زیات دی خو اغه نو تیر شو سوء الحساب بد حساب ستا ویلے کی او آسان حساب ستا ویلے کی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحابه کرام ته ویل من کن فیه حاسبه الله ثلاث من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا سوک چی دری کارونه کوي الله تعالی به سره آسان حساب وکي دری کارونه چې سوک کوي په دنیا کې الله به سره آسان حساب وکي وادخله الله الجنه برحمته الله تعالی به په خپل مهرباني باندې جنت ته داخل کړي قالوا من يا رسول الله د الله پیغمبر هغه سوک دی غدری کسان هغه دری کارونه کوم دي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك دا دری کارونه کو جنت ته ولاړ شي الله بر سره آسان حساب کوي یو دا چې ستا حق سوک نه در کوي نو ته سیمه وای چې زما حق نه را کوي زمونه نور کوم نه که ستا حق سوک در کوي او کنه خو پتا باندې چې چا حقونه دی هغه ولته ورکوه دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تعفو عمن ظلمك چې ستا سره سوک ظلم زیاته کوي نو ته هغه ته معافي کوه او دریم وتصل من قطعك ستا سره سوک سره رحمی نه پالي ستا سره خپل خپلوان دی بد کوي تو سره بیا مخ کوه دا درې کارونه چې چا وکړله نو صحابه کرام ویل په مال یا رسول الله صحابي ویلله فاذا فعلت ذلك فمال یا رسول الله کدا درې وانه کارونه زو کوم مال به الله بیا سره کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل تحاسب حسابا یسیرا ويدخلك الله الجنه برحمته تا وستا سره په قیامت کې الله تعالی آسان حساب کوي او تا به الله تعالی جنت ته داخل کړي نو درې کارونه شول په کاردار چې دا کارونه فزان کې مونږ راوړو آسان حساب دیتا وی اللہ تعالی به یو انسان نه وغواړي الله به ته وی چې تاله ما مال درکړیو کنه راکړی دی تاله ما بدن درکړیو کنه صحت می درکړیو کنه دا ټول ته پوسونه وتی الله وکي دا بنده به چې الله تعالی دا مهرباني خو درما نکړي بیا به ته الله و چې پلانې ګنا تا کړی وکنه و یا کړی میو پلانې دې کړی وکنه او کړی میو د دې انسان د انسان په خیال کې وراشي چې بس زلاړه متباو برباد شوم بس خو گناہ اقرار میں وک اللہ رب نے مہربانی کڑی بیا دی گنام کڑی اللہ رب العالمین بو تو وی چی تا ونی ما دنیا کی پردا چولی ولار ش جنت تا بس اخرت کی منو پردا وا چولا بس دی تو وی آسان حساب دیو جن دا دعا کہ وی اللهم حاسبنا حساب یسیرا اللہ زمون سر آسان حساب وک او په حدیث کرا غلی دی صحیح حدیث تیر بخاری من نوقش الحساب یهلک تو چا سره چ سخ حساب شو بس هغه تو برباد شو گران حساب دی ته گران حساب دی ته وی په حدیث کرا غلی دی چ اللہ تعالیٰ د زری زری حساب سره وکي او الله به توي چې پلانې ګنا ریکړي وکنه او کړي میو بل ریکړي وکنه هغه میم کړي وا هغه بل میم کړي وا مون دې کړي وکنه نه میو کړي ولی دین وکړي دا ګنا دی ولی کړي وا دا نیک عمل دی پس طریقه وانی کړي بس چې په دې ولی ته پوستنه الله تعالیٰ او په قیامت کې نو دا الله تعالیٰ پیغمبر وی صحیح حدیث تیر بخاری یهلک بس دا انسان تباہ و برباد شو اللہ تعالیٰ دی مونږ او تاسو دغه تباہی نه بچ کی زمونږ دا اعمال دار ته یقیني زر تخپل خبره کوم تاسو دا غیر نه ایم خبر زمونږ چې دا وس کم موجوده اعمال دی دا د الله سخ حساب ته هیڅ شیم نه دی لکه بڼی باندې یو بڼه ک پرتلا یو بڼه پرتره پاغي باندې یو تیز سړي راشي والو دې هیڅ شی بم نه پدې کې نه زمونږ دا نیک اعمال د الله حساب ته هیڅ شی نه دی چې سخ حساب را سره وشي او کسان حساب شي نو الله به وای کنه چې دا ګناه دې کړی و دا دې کړی و دا دې کړی و خمار باندې دنیا کې پردا چولی وزر اړشه جنت تلاشه وسته قیامت کې باندې پردا چوم نو کدا و کی خو بیا د الله تعالی یو جنت هم بیا زیاده او کدا نه الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې رحم وکي اولایک لهم سوء الحساب دې د پاره بد حساب دې او مواهم جهنم او زیر دې جهنم دې بیا اصل می هدا ډیر بد زیاده لورتره د جهنم افم یعلم انما انزل الیک الكتاب الیک من ربک الحق پدې آیت کې الله تعالی مقابله ذکر کوي د دوه فریقینو د دوه ډلو یو هغه ډله چې کوم حق نازل شوی دی نو هغه پوهیږي چې دا حق دی د الله تعالی تر طرف نه په هغه باندې عمل کوي او دوی مډله هغه چې هغه بالکل ځانې کون کړی دی ځانې اړون کړی دی حق راغلی دی هغه ته حق نه وای نو الله تعالی دا دوه ډلې برابر نشي کېدلې افم یعلم نو آیا هغه څوک چې هغه یقین کوي انما انزل الیک یقینا کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک استاد رب د طرف نه الحق او حق دی نو یو خلق دا دی حق دی ردی سمانه ده یوازې دا نه چې صرف په جواب باندې وای چې الله دا قران را لېګل دا حق دی تفسیر مظهری سره لیکلی دی په یؤمنو به و یعمل بمقتضاه نو په دا قران باندې ایمان راوړي و یعمل بمقتضاه بیا دا غي په تقاضا باندې عمل کوي کمن هو اعمى نو آیا دا کېدل شي په شان دا غچا باندې چې غزان لون کړی دی اړون دی اړون حق نینی یو دی حق یینی او په حق باندې عمل کوي او دوی مغه سره دی چې غزان اړون کړی دی اڑون خونه دے خزان اڑون کڑے دے نو اللہ تعالی دا دوڑن برابر نہیں کنا انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبل یا خواندان نہ پاک او عقل نو دا چا عقل کی پاکی نو اغه نصیحت قبل الذین یوفون بعهد الله وس دا خالص عقل نو والا خلق کما دی دو صفات دا ذکر کیا الذين يوفون بعهد الله دا کسان دی چی پرواله کی فلوزون د الله تعالی باندې ولا ينقضون الميثاق او نما تی دی واغلوزون لره د الله سره چی کم لوز کړی دی یا پخپل من کی کم لوزونه دی نو دا ټول پرې کی داخل دی والذين يسلون ما امر الله به ايوسلا د دې آیات دغه سی تفسیرونه دا په سوره البقره کې ذکر شوی دی درې صفات الله تعالی په دې آیات کې بیان کړی دی والذين يسلون ما امر الله به او دا هغه کسان دي دا پاک او عقلونه والا هغه کسان دي یسلونه چې هغه پیوسکی ما امر الله به هغه شی چې الله تعالی حکم کړی دی دا غیر پیوسوالی و یخشون ربهم او یریږي د خپل رب نه و یخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه و یخشون ربهم د الله نه یره سده تفسیر سمرقندی لاندې معنا کړی دی چې موږ او تاسو باغی باندې پوه شو نو تفسیر سمرقندی دی اوس و یخشون ربهم یمتنعون عما نهاهم الله تعالی عنه د الله نه یره دار چې ته الله د سنه منه کړی انسان دغې نه منه شي نو دا د الله نه یره ده اوس که مونږ او تاسو په ژبه باندې وایو چې او مونږ د الله نه ډیر یریږو او بیا ته کې په حرام باندې مسره نه کوي په بل څه باندې مسره نه کوي دا د الله نه یره نه ده د الله نه یره څه ده یمتنعون عما نهاهم الله عنه الله چې رسنه منه کړی چې دغې نه منه شي نو ته د الله نه یریږي ويخافون سوء الحساب او دا یریږي د غبط حساب نه یخشون ربهم د الله تعالی نه یریږي په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی ما په شپه د معراج باندې جبرئیل علیہ السلام ولید وی کل حلس البالی من خشیت الله تعالی امام طبرانی دغه روایت ذکر کړی دی وی جبرئیل علیہ السلام ما په شپه د معراج باندې د الله مخې ته دسی ولید لکه دا زول ټاټ چې پروتي بری کور کې کنه غړېدلې پرېزمه کوي د الله د یری نه دسی شوی او جبرئیل علیہ السلام لکه ټاټ چې غړېدلې پرېزمه کوي د الله د یری د وجه نه دسی کل حلس البالی الان کې هغه څوک دی اغا جبریل علیه السلام دی خدا الله نه دومره یریدل کړه زول ټاټ چې بده زمکه باندې پروت دي سی پروتو د الله د یری د وجنه عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دی وې دا د الله تعالی نه دومره یریده دومره جړاګان به کولی تاریخ الخلفاء د امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی پاغي کې دا ذکر کړی دی وې وفي وجه عمر خطان اسودان من البكاء عمر رضی الله تعالی عنه بد الله د یری نه دومره یریده چې اخیره په دې مخ باندې تور داغونه د ډیر اوخ کو د وژن ډیر داغونه وشول په سترګو باندې دومره اوخ کې وتی بيدلخه دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا حسن بصری رحمت الله علیه فبارك راغلی دی وای کان اذا بکا کان النار لم تخلق الا له وای حسن بصری رحمت الله علیه چې کله جړه کوله دسې به جړل چې اے خلق دا اور صرف زما لپاره پیدا شوی زما لپاره دومره بده الله تعالی نه یریده او د سفیانی ثوری رحمت الله علیه فبارک راغلی دی دومره به جړه وکړه چې کانه په سفینه یخاف الغرق د بده چې جړل لکه یو سړی چې په کشتۍ کې سور شوی او هغه غرقیږي بس هغه کشتۍ ډوبیږي سړی به څنګه چغی وهي نو امام سفیانی ثوری رحمت الله علیه بده الله د یری نه دومره جړه کوله لکه یو سړی د کشتۍ په بس ډوبیږي د دریا په منځ کې رنده به څومره چغی وهي د به دومره چغی وارلی او د سفیانی ثوری رحمت الله علیه فبارک راغلی دی علما او لیکلی دی کله به چې رد په مجلس کې د قیامت ذکر وشو نو چې بیا به تش او د سماتي د کیناست ټوله وینه به تبدله د الله تعالی د یری د وجه نه به دومره زیات کمزوري شوی او چې د مسانی نه به اینه را روانه شو د میتیادو په ځای باندې به وینه به تو یولې صحابي و زر نبی علیه السلام خو له ورغ لم عبد الله ابن شخير رضی الله تعالی عنه وای په حدیث د ابو داود کې راغلی دی وای نبی علیه السلام خو له زور لم په مانځه باندې ولاړو خود نبی علیہ السلام دا سینہ د سید رزیدله د سې خټ کېدله لکه سرنګ چې کټوي دا کې خود لشی په ور باندې او اغرا خټ کېږي د نبی علیہ السلام دا سینہ د سې خټ کېدله او په حدیث کې راغلی دی ولی صدره عزیز کعزیز المرجل من البکای د سې جړل نبی علیہ السلام پر مانځه کې لکه کټوي چې را خټ کېږي نبی علیہ السلام د سې را خټ کېده د جړان مونږ او تاسو چرته کا سمال تاوان مکه یا غواګړه بزمړه شو لکه پاغه پسیم جړل او یا کده غنی ک بچی مچې مرشي پاغه پسې جړل نور خو جړاګانی خیر او خیریت ده دانه چې د الله د یری نه مونږ و جړو یا د جهنم نه یا د جنت د پاره و جړو الله تعالی دې زمونږ استاد سوزلون دغه سي پیدا کیه لکه حسن بصری رحمت الله علیه جړل نو دسه و جړل لکه هغه به د جهنم زماره پاره پیدا شوی ده دسه به الله تعالی ته چغي وهلی او سفیانی ثوری به دسه جړا چغي والی الله تعالی لکه سړی په کشتۍ کې ناسي وغه په غر کېږي او ډوبېږي دسې جړاګانې به کولې او چې قیامت ذکر بو شو نو بیا په تشو امتیازو کې وینه راتلله دې ته وایي د الله تعالی یاره چې سړی را وخوټ کېږي د الله تعالی د یری د وجې نه سړی دسې وجاړي و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب او یریږي دوی دغه بد حساب نه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او هغه کسان چې هغه صبر کوي د پاره د طلب کولو د پاره د رضا د رب د دیو وجه ربهم نه مراد چې یعنی د الله تعالی د رضا لپاره تفسیر جل تفسیر ابن کثیر دغه معنی کړی ده ابتغاء ربهم څه معنی ده یعنی ابتغاء مرضات ربهم د پاره دی چې الله تعالی ته راضی شي او جزیل ثوابه او دیر پاره چې الله تعالی له ډیر اجر او ثواب راکی الله تعالی له ډیر اجر او ثواب راکی چې کله د غصه درشي د الله لپاره صبر کوي د الله لپاره ابتغاء وجه ربهم چې الله رانه راضی شي نو اس کله چې دا کار کوي نو بیا ته وګوره چې دا غي وس اجر او ثواب په دې ورستو آیات کې الله تعالی څه ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه مبارک یو واقعي ذکر کړی د تفهیم الباری شرح د صحیح البخاری ده په اول په درشمه صفحه کې یو واقعي ذکر کړی ده د امام بخاری رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه وشپناسته او ځان ته ډیوله غولې ده یو وین دی راغله او دا غي د خدمت د پاره نو دا ورته رسول ده وین دی چیرې په ډیوه باندې خپل کې خو دره په خپل باندې ولله لري کړله امام بخاری رحمت الله علیه او طویل ویدار سو کړله دا وین د ډیره سخته بد اخلاق او ډیره سخته کوئی آو چې بلاره کې دا دین په لته باندې خو هم کنه وي خمه وکړل کنه امام بخاری رحمت الله علیه کته شو د امام بخاری رحمت الله علیه سره ملمانه ناشتي او په خپل ځای کې ناشته امام بخاری رحمت الله علیه او طویل ویزه د الله تعالی لپاره مې آزاد کړلې د الله لپاره مې آزاد کړلې نو هغه دغه طویل ملمنو وي ګوره دا غلطیم درې وینځي وا نو هغه ته حدیث وای وي یو هغه یو صحابي چې هغه خپل غلام واه او د شاته نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی صلی الله علیه و سلم په आवाज وکړه خدا صحابي وای زه دومره په غوسه کې وم چې دا سړی مې واه وای د आवाज راته به خیره نږدې شو وای ما چې شاته وکړل نبی صلی الله علیه و سلم نو وای سم داس مې داغې نه خو د غلری کلاس مې تلری کوي د نبی صلی الله علیه و سلم ډیر سخت وای ریدم وای ما دا ویل چې هو حر لوجه الله دا د الله لپاره ما آزاد کړ امام بخاری او طویل بس وای غلطي خیر دی ردی و هر څه چې و خو مال غوسه راغله د دې غوسی جواب خدا او چې دا ما وهلی وي دا وینځه خو بس د الله د پاره دا ما آزاد کړل بس هغه ته وې زاوې لري کېږه بس ته ما د الله د پاره ما د الله د رضا لپاره ته ما دغه کړل آزاد کړل دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک یو واقع لیکلی د مختصر ته ویم دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والد سی وفات شو مور د نوی کال عمر کړه لس کم سل کار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلار چې وفات شو مور په دومره عمر کړه د دا یو سخ مخالف او یو دشمن و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر راغه او یو خبره وکړه بیٹک کې وسره کین است دروازه را وټکوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راوته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره کین است و خیر خو وی وی خیر خدای خو یو حاجت می وغیل راغلم وی ښه حاجت د سره وی وای که زما د وسی پوره وی کوم خیر ده وی زه خبر شوم مچې ستا مور کونډه شوی ده او هغه ډیره زیاته خسته خده ده او ډیره ځوان ده زر اغلم چې ستا مور په نکاح باندې واخلم وس دا خو سخ مخالف او دشمن او چې لکه د صبر معلومه او چې دا څنګه انسان دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او توي او صحیح ده او ای او دا خبر رښتیا ده چې زما مور دا کونډه شوی ده پلار مې پات شوی ده خو مور مې ځوانه نه ده دا خبر دی رښتیا نه ده او مور مې ځوانه نه ده خو کونډه شوی ده خو زه به د سیو کوم چې په شرعي مسله دا ده چې کله یو کونډی عاقله بالغ وي نو هغه چې په نکاح باندې څوک ورکوي نو د هغې اجازت پکې شرط دی چې د هغې خوښه نه وي نو د هغې سره نکاح نه کیږي چا نو زه به کور ته ورشم د خپلې مور نه پوښتنه وکړم که هغه وویلل چې ستا سره نکاح کوله نو صحیح ده خیر ده نکاح ولله وکړو که هغې نه غوښتله نو زه یې په زور باندې نشم ورکولی او ستاسو وایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه باندې به په دې وخت کې څه تېرېدل خو الله تعالی وله صبر وکړو د الله دپاره صبر وکړو چې دوه قدم یې کېښودل د دروازې نه بهر ته ووت او کور ته لا ورننوتی نه دی سړی را وغورځېده اگر کم سړی چې ولته وټه کولی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را واپس شو هغه چې راوچت کپای کې سامان او بالکل ختم شوی ولذین صبروا ابتغاء وجه ربهم چې د الله درزه لپاره دی صبر وکړه الله به یې دښمنان هم تبا کی بیا به خلکو کې ودا مشهور شول وای د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د آه نه چره ځانو ساتي کنه وای دغه په یو آه باندې چره سړی ولته واره لوسره لاړ ختم شو والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم اغه کسان چې هغه صبر کوي د پاره د لټولو درزه درف خپل واقام صلات او پابندۍ رمانده کوي او انفقو خرج کوي مما رزقناهم دغه سنه چې موږ دې تور کړی دي سر او علانیه د دې معنی مې تمخ کې کړی دي ښا تفسیر سمرقندی وای سرن په پټه باندې مخافت مرتن سرن مخافت الرياء کله چې ری صدقه کوي په پټه باندې، کله چې دریا نه یریږي، و علانیتن مرتن یتصدقون علانیتن کی یقتدا بهم، نو کله په پټه باندې صدقه کوي چې دریا نه بچي، نو کله په ښکار باندې کوي کی یقتدا بهم، دې لپاره چې نور خلک هم دې عبرت واخلي او غم چرته جیب له لاس ورولي. د دې لپاره ځې معنی سمرقندی کړی دا وې سرن په پټه باندې صدقه کوي، صدقه التتوع فی سر، یعنی نپلی صدقی چرے دا پپٹا باندی کئی، و علانیتن پخکارا باندی صدقت الفریضتی پل علانیا، نو پر صدقی چی کم دی زکاتون پخکارا باندی ورکی او نپلی صدقی چی دی اگر پپٹا باندی ورکی، دار مومنان مسلمانان سپت دے. و یدر اولا بالحسنتی سیئا، او دپکی بالحسنتی پنیکی بانی اسیئا بدی لرا، یعنی کل چی گناہ وکی نو پاگی پسی نیکی وکی نو اگر نیکی ختم کی، اگر بدی ختم کی. دغس بالحسنت سیئه، سوکو سره دغس حسد سیئین مراد تیره گناه ده، او د حسنین مراد تیره توبه وستلتی مراد دی، دغس سیئین مراد تیره قطر سید رحمی ده، او د حسنین مراد تیره سید رحمی پاللتی مراد دی. در طول ایمانی پری که داخل لی اولای کلا هم عقبت دار دا کسان ده دیده پارا خواه انجام ده کور رستنی، ده رستنی کور خواه انجام ده دیده پارا، وس اغا رستنی کور اغا خواه انجام ده دیده پارا چه شده؟ جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشه لري، دخولونه چې دی وداخلي غیته، و من صلحا من ابائهم، او هغه څوک چې ملګری شوی دی د دیو د پلاران نوازواجیم د دیو د بیبیانو نه، و من صلحا د دې سمانه ده، تفسیر سمعانی معنا کړی ده من وحد من ابائهم، چا چې د الله تعالی توحید منلی د دیو د پلاران نوازواجیم د دیو د بیبیانو نه، او ذریاتهم او د دیو د اولاد نه، والملائکه يدخلون عليهم، او ملائک به داخلي کې فدیو باندې من کل باب د هر دروازې نه. نو سوک چی نیکان دی او دا مخ کی صفات پدان کرا ولی دا با جنت تزی، او دا پلاران و دا مند و دا پلاران نشی چار دیو سر مرگرتیا کردی دا، یعنی دا غیم عقیده دا توحید دا، دا چا خدا چی را دا سر پا عقیده کی برابر دا پا اعمالو کی او اولاد برابر دی، نو آغا با سرم اللہ تعالی پا جنت کی بیایوزه کی، والملائکت یدخولون علیه من کل باب، او ملائک بداخلی کی فدیو بانی دا هر دروازی نا، دیدک پی عبارت کی تقدیر دے تقول الملائکتو، او ملائک بوی سلام علیکم، سلام دی بتا سبانے بما صبرتم، چی پا دی وجبانی چی تاسو صبر کڑیو، تاسو صبر کڑیو نو دا غا صبر دا وجینا بتا سبانی سلام دے سلام علیکم. تفسیر سمرقندی مانا کری دا بما صبرتم علی امر اللہ و طاعته، چی تاسو صبر کڑیو دا اللہ تلا پا امر و دا اللہ تلا پا طاعت بانے، بما صبرتم علی امر اللہ و طاعته، او بل معنا ذکر کړی د تفسیر روح المانی بما صبرتم، چې تاسو صبر کړی او علی دینکم، د الله تعالی په دین باندې صبر کړی او په نعمه عقبت دار، نو ډیر زیات ښه انجام دی د کور د آخرت، د کور د آخرت ډیر زیات ښه انجام دی، ډیر زیات ښه انجام دی د کور د آخرت. په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، وای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی اول به جنت ته مهاجرین دی، اولو من یدخل من خلق الله تعالی الجنه الفقراء المهاجرین، اول به جنت ته کم خلق دی، اول به جنت ته غریبانان مهاجرین دی، چې څوک څومره غریب دی او مهاجر دی د الله د پاره هجرت کړی دی، اول به جنت ته غځي، یموت احدهم وحاجته فی صدره، څومره غریب دی چې هر اورس په زړه کې دا د غراولی کا شرمان که زما سره پیسې نه مو پیدا نه غو خراوړی وي، یو حاجت ادا دے ارمان کزما سر روپے ون ما پیزان جامعہ غشتے وے، نو دا حاجتونه دی دی خو الله ول دمر مان نه ورکړه چې خپل حاجت پی پورا کیو، په دی حالت کې په مرګ راغله دے. نبی علیہ السلام چې اول به جنت ته دقه خلق زی، غریب دے مهاجر دے د الله د دین لپاره هجرت کړی دے، خپل حاجت نه شو پورا کوله، الله ول دمر مان نه ورکړه، او په دغه ارمان کې دی دنیا نه لاړ، نبی علیہ السلام اول به جنت ته دی. بیا دا آیاتونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فتاتيهم الملائکه عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نبی علیہ السلام بیا دا غوې دا و ملائک بوت راځي سلامونه بوت کوي، والذین ينقضون عهد الله دا وسغه دوی مدل ذکر کوي چې چا للذین استجابوا نه کړي، والذین لم يستجيبوا لهم دا الله تعالی قبولتیا نه کړي، نو دا غې درې اوصاف قبیحه بیانې، والذین ينقضون عهد الله وكسان چماتی لوز الله تعالی من بعد میثاقه ورستو مضبوطالینا د الله سره لوزونه کړی دی د خپل لوزونه ماتی، ويقطعون ما امر الله به او پریکي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی دغه په پیوسوالی باندې، ويفسدون فی الارض ورانه کې په ځمکه کې، امام قرطبی وی يفسدون فی الارض بالکفر وموالات اهله، یعنی کفر کوي د کافرانو سره مرګرتیا کوي، يفسدون فی الارض، نور د دې تفصیل مې رتویل او په سورۃ البقره کې حوالی د بیزاوی د تفسیر کبیر د تفسیر مدارک او د ابن کثیر د غټوري حواله مې رته ویلې خې ډیر شي چې فساد څه تویل کی و یفسدون فی الارض ورانه کې پزما کې کې بالکفر او موالات اهله امام قرطبی وای اولئک لهم اللعنه دا کسان د دې لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار لعنت معنی مې اعتبار بار کړی دی یعنی ابعدهم من رحمته الله تعالی د خپل مهربانی نه لري کړی دی ولهم سوء الدار او دې لپاره ناکاره کور دی او ناکاره کور خپې جنې کړه هغه سره جهنم دی اندی به جهنم ته دی الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الله یبسط الرزق الله تعالی پر اخی چا رزق لمن یشاء چاله چو غواړي و یقدر الله تعالی تنگی رزق جاره چو غواړي دا د الله اختیار دی چاله الله ډیره روزی ورکي چاله الله لګ ورکي څوک مالدار دی څوک غریب دی دا د الله تعالی خو خدا و فرحو بالحیات الدنیا او خوشحالی کې داخلك په ژوند د دنیا باندې او مل حیات الدنیا او نری ژوند د دنیا پیل آخرتی پا بدلد آخرت کی الا متاع مگر معمولی سکره متاع دا معمولی مزه ده دنیا دا آخرت پا مقابله کیت سیوشه نده نبی علیه السلام یو ذل پا لار بند روانو یو پیسکور پروتو ورغومکه مردار ورغومکه ده بوچه ده غوگونه ام نشته ده بعد یا بوچی غنده کی غوگونه پوره نی نبی علیه السلام صحابه اکرامو تاویل وی سوک با دا پا یو روپای بانی واخلی صحابه او ته د الله پیغمبر دا په روپۍ نه چې څوک یې راکې نه دای نه خلی دا خو مردار شه د بوچې په دی باندې څوک څه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والله للدنيا اهون علی الله من هذه علی اهله حين القوه وی کله چې دار چا په کور کې مردار شوی دا راغورځاوي نو دا به ته سمر بد شیخ کار کړي دا پیسکور مردار شوی دی وړو کې ورغومه کړي نو دا چې چا په کور کې کله چې مردار شوی دا راغوزاره نو دا چې څومره سپک او بیکار او په کورنۍ باندې دا الله پنځ باندې دنیا د دینم بیکاره ده تاسو دا په یو روپۍ باندې ناخلی نو دا خو مردار شې له موږ په دې باندې سکو دا اخلو نبی له اسلام ته دنیا د دینم مردار ده دنیا د دینم مردار ده خپل صحابه په دې باندې پوی کول و مل حیات الدنیا الا متاع او نه ژوند دنیاوی په بدله د آخرت کې الا متاع مگر د معمولی سکه ده ويقول الذين كفروا الله تعالی اوس زجر ذکر کوي زجر الله تعالی ذکر کوي په طلب د معجزې باندې د پیغمبر نه د کافرانو مشرکانو باندې نبی اسلام ته ویل تا به مونږ ومنو خو ته مونږ ته معجزه راوړه الله تعالی دا غي جواب کوي چې د معجزو اختیار د الله تعالی سره دی که څوک یې منی وای منی که نه یې منی مې منی هدایت او ضلالت یعنی گمراه کول او هدایت کول د الله تعالی په اختیار کې دی ويقول الذين كفروا واي كافرون لولا انزل عليه ولي نشي نازل دل په دبان ايات من ربه يوم معجزات د رب د طرفنا قل ارتوى پیغمبر ان الله يذل من يشاء الله تعالى گمراه کوي چاله چو غوړي ويهدي اليه او بسم لار باندې رواني اليه خپل طرف ته د اليه په معنا باندې ځان پوي کوي خه او بسم لار باندې رواني الله تعالى اليه خپل طرف ته من اناب هغه سوک چې الله تعالى تورګرزي سوک چې الله تعالى تورګرزي نو هغه الله تعالی په سم لار باندې رواني د دې معجزې نه مخکې مینه تویل چې مراد نه د دې د خوایش سره مطابق معجزه تی مراد ده الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بشارت مؤمنان ته چې معجزې معجزې نه خو بس ویداد الله پیغمبر دی الله تعالی منلې دي او الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل وتطمئن قلوبهم او تسلی اخلي زلون د دې په ذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې مؤمن مسلمان هغه چې هغه د الله تعالی ذکر کوي نو زلي تسلی اخلي مؤمن مسلمان بده شي کله چې نیک عمل وکي زلای خوشاله شي بده باندې الا خبردار به ذکر الله په ذکر د الله تعالی باندې تطمئن القلوب تسلی اخلي خوشالي گذرونه د مؤمن مسلمان زله په ذکر باندې خوشاليږي د مؤمن مسلمان زله په قران باندې خوشاليږي په تلاوت باندې په درس و تدریس باندې او د بی دین خلکو زرونه په دنیا باندې او په بی دیني باندې خوشاله کیږي مخکې مې تر دې په اړه کې یو تطبیق کړی او سید په سورۃ الانفال کې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب الذي وجلونه یریگی نو یره خوب بل شری د اطمینان مقابل لیکن دل د کوي اطمینان نازی نو تاسو ما تطبیق دی کړو دا مؤمن مسلمان کله چې الله تعالی او توریات شي د الله ذکر وکي او ته قران وریات شي نو کله چې عذابونه او تیات شي نو پزله کې یره راشي او کله چې د الله تعالی ذکر وکي قران او ته بیان شي بشارت او ته بیان شي د جنت ذکر وشي نو زله په دې باندې خوشاله شي زله په دې باندې خوشاله شي انده کې مرته یو بل حدیث هم له ابن کثیر او مسند احمد هغه حدیث ذکر کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه وې د الله پیغمبر په مجاهدینو کې رقم مجاهدینو ثواب زیات دی په څوک چې الله ډیر یادې وې د الله پیغمبر په روجدارو کې د چا ثواب زیات دی په روجدارو کې وې هغه روجدار چې هغه ذکر زیات کړي وې په مانګوزارو کې چا ثواب زیات دی په څوک چې ذکر زیات کړي دس ډیر شی ذکر کول نبی رسول الله پټولو کې دا ویل چې څوک ذکر زیات کوي دا غي ثواب زیات دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ذکر کوون کې جوړ کی ذکر مونږ کو خو دنیا ذکر کو چې دې دنیا په زیبانی الله تعالی ډیر یاد کو دا دنیا لګه کم یاد کو نو دې کې ډیر زیات خیر زړه هم خوشاله الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک توبه لهم خوشحالي د غیره پر او حسن ما او خیستان جام دي د غیره پر خیستان جام سره یعنی د جنت دی جنت ته وزي او توبه لهم د غیره پر خوشحالیان دي. نو توبه مفسرین لیکلی دي توبه د خیسته حالت ته وي خوشحالی ته ویل کی نو جنت هم پکې داخله ده دنیا خوشحالی هم پکې داخله ده او بعد وای چې توبه دار خاص دی جنت نوم دی بس هر شی چې دی خو بس خیسته حالت دی ردیو لپاره د دې لپاره خوشحالی ده توبه لهم نو خوشحالی ده خیسته حالت دی ردیو لپاره کغه جنت دی کغه میوی دی کغه خوري غلمان دی او کغه دنیا ده هر شی چې دی خو الله وای د دې لپاره بهترین حالت دی او حسن مآب او خیسته انجام دی ردیو لپاره یا خیسته زیاده ورتلو مراد ته جنت دی. کذالک ارسلنا کفی امتین اثبات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ما پیغمبری رشتونے او حکمت د ارسال رسول ذکر کیا اے دا اللہ پیغمبر تا اللہ ولی را لے گلے ستا پر را لے گلو کدا مقصد دا اللہ تعالی کذالک ارسلنا کذالک بیار آگئے خبر اقوانی پوئی گئی کنا دا اسم اشارہ دا مشارن لہی گواری کما ارسلنا الانبیاء قبل کرک سارا چستانم چمخ کی کم پیغمبران لے گلیوں نو کذالک ارسلنا کداغی پشاند کی تم زما پیغمبر علی گلی می کما ارسلنا الانبیاء قبلک دای مشارن لیه دا تلیکی دا بچ کتابونو کی بیا پیدا کوی نو دا ډیر وخت نه واخلی خا کذالک کما ارسلنا الانبیاء قبلک تفسیر جلالین نکری دی لکه سرنګ یستان منګه مخ کی ډیر پیغمبران لیګری دی نو دغه ستم لیګری ان ته مونږ پیغمبري په امتین په امت کی قد خلت من قبلها چې ډیر شوی دی مخ کی ردی امتنا اومون ډیر امتونه د نبی علیہ السلام د امت نمک کې ډیر امتونه تیر شوی دي او په هغه امتونو کې الله تعالی پیغمبران لیږلی نو په دې امت کې ترا ولېګلی الله ولې را ولېګلی اوس یې حکمت ذکر کوي داږي لتتلو علیهم الذی دیر پاره چې ته بیان کې وړي خلکو باندې کوم خبرم چې کړی نو هغه ټینګوي ښا دا مانم کړی و چې تلاوت په سله کې اعلی رشید او فمانه د بیان سره کوي نه چې خبر نه وخویږي قاعده کلیه بنئی خو قاعده اکثریه ده په قران کې په اکثر ځینو کې دا وس استعمال شوی دي لتتلو علیهم الذی در پاره چې ته بیان کې ودی باندې هغه کتاب او حینا الیک چې مونږه وحی کړی ده تا او هم یکفرون بالرحمن او حال دار چې دا خلک انکار کوي د رحمان ذات نه انکار کوي د رحمان ذات نه یعنی الله تعالی په صفت د رحمانیت باندې نه مانی زکه دا مکی مشرکانو مفسرین لیکلی دي مسیلمۃ الکذاب ته مسیلمۃ الکذاب ته رحمان الیمامہ وایا رحمان الیمامہ وایا خا مسیلمۃ الکذاب ته نو هم یک پرونه بالرحمن یو دیو انکار کوي د رحمان د رحمانیت نه د الله تعالی د رحمانیت نه یعنی دیو الله تعالی په صفت د رحمانیت باندې نه پیژنې نه منی دا معنی شوله یا دوی معنی یک پرونه په معنی د یشریکون سره دی او دیو شرک کوي د رحمان ذات سره یعنی نور خلق سره شریک کوي نو سه پین سلور جمله د توحید الله تعالی ذکر کړي دا قل هو ربی دا تفسیر دی او حینا الیکا بس دسه دا قران دی بل سره ولګوي بیخي په پویږي بیا دا قل هو ربی دا تفسیر دی او حینا الیکا مونږه وحی کړی دتا ته هغه وحی څه ده قل تو ای پیغمبره هو ربی دغه الله تعالی زما رب دی دویمه خبره لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه علیه توکل تو درې جمله علیه توکل تو خاص ما په الله تعالی باندې ځان سپارل دي و الیه انیب او خاص هغه ته ورګرځیدل دي زما و الیه انیب و الیه متاب او خاص الله تعالی ته ورګرځیدل دي و الیه متاب خاص الله تعالی ته ورګرځیدل دي نو دا سلور جملې د توحید دي او دا تفسیر دي د او حینا الیک مونږ تر دې سر د دی وحیرته مونږ کړی ده ولو ان قرانا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل لله الامر جميعا فلم يياس الذين امنوا دا آیات د مشکلاتو نه دي دا آیات د سن دي د مشکلاتو نه دي دو ترجمه ورته کوم په دی آیات کې دی آیات کې جواب دی مطالبه د مشرکانو د مشرکانو د مطالبه جواب دی پدې کې جواب دی پدې کې نبی علیہ السلام قران بیان کوي نه منو مونږه وی ولی نه منو وی ردی قران په وجه باندې یا خدا سی وک چې دا غرونه لری کا دا غرونه وال وځو د قران په وجه باندې یا دا سری چر دی د دې قران په وجه باندې زمونږ سره مړی خبر یو کی د قصې آیات تیر شوی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا اتم سپاره کې تیر شوی و کنه، او داس ته ما ویلو چې هغه آیاتم د مشکلاتو نه و، هغه ښه مزیدار حل شوی و، دا به هم دقسې مزیدار حل شي انشاءالله. صحیح ده. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، نو دې مشرکانو دا ویل کړه دی قرآن په وجه باندې زمونږ سره مړی خبرې وکړي، او قطعت به الارض، یا پرې کړلی شي دی په وجه باندې ځمکه او د دې نه چینی راوځي، یا دا غرونه لرې کړلی شي، دا غرونه د سرو زرو کړلی شي. نو مونږ به ومنو چې دا قرآن دی او ته د الله تعالی پیغمبرې، خو که دا دې په دې قرآن باندې ونه کړله نو وم دله نه منله، مشرکانو به ویل وم دله نه منله، که په قرآن دې راله دا کارونه وکړله، دا ځمکې دې سیرې کړلې، اوبرې ترې راویستلې، په دې قرآن په وجه دې مړی را ژوندي کړل، موږ سره خبرې وکړلې، او دا غرونه دې لرې کړل، دا غرونه د سپینو زرو کړل، د سرو زرو دې کړل، نو بیا به خو منو، خو که چرته دا دې ونه کړل نو بس دا پروژې موږ له ته نه شي کولی، ته ځان ته پیغمبر وای، نو دا خو بیا موږ ته نه منو، او نه دا قرآن بیا منو. الله تعالی دې آیات کې د هغې جواب ذکر کوي. حاصل دا اولنی جواب دی، دې آیات کې دوه توجیهات دي، درته دواړه کوم. یو توجیه ته اشاره کړې ده تفسیر جلالین، او دغه سی تفسیر زاد المسیر ته اشاره کړی ده. حاصل دار خزو په مقصدم په کوم بیرته آیات وې مده ترجمه تر کوم. حاصل دار کچرتا د الله تعالی په کتابونو کې کم کتابونه چې لوستل کیږي، او الله تعالی د اسمان نه را لېګل دي، کچرتا په کتابونو باندې دا کار کېدل شولې، په لوستل شوی کتابونو د الله تعالی باندې چرته دا کار کېدل شولې، لکان هاذا القران، نو بیا په دې قران باندې وخا مخا دا کار شوی وي. خو چرته د الله تعالی په یو آسمانی کتاب یا په یو لوستل شوی کتاب باندې دا کار چرته نه دی شوی، نو تاسو دا مطالبه پالتو کوئ. که چرته د الله په کتاب باندې دا کارونه کیدلی شول، لکان هاذا القرآن، بیا دا قرآن کریم خامخا پیدا کارونه شوی، خو لیکن دا نه کیږي په یو کتاب باندې دا نه شوی، دا کارونه د الله تعالی په کتاب باندې نه کیږي، بلکې دا هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي. خبر باندې پوه شول، یو ترجمه دا شوله. دویم ماندار، دویم جواب، دویم چیرې بعض علماو دا ذکر کړی دي، که چرته په قرآن نه مراد چیرې قرآن نه مراد یو تستمر چې مراد تینه لوستل شوی کتاب دی، لو ان قرآن، که چرته په یو لوستل شوی کتاب باندې دا کارونه کیدلې نو لکان هاذا القرآن، پرې قرآن باندې به هم شوی وي، خو دا د الله په کتاب باندې دا کارونه نه کیږي، بلکې دا کارونه د الله په اختیار کې دي. دویم، د قرآن نه مراد قرآن دی، بس په دې آیات کې چې دار قرآن په معنا د لوستل شوی کتاب نه، بلکې قرآن په معنا خپل معنا سره دی. که چرته الله تعالی وي په قرآن باندې دا کارونه وشي، د دې لپاره دا غرونه د سرو زرو شي، دا غرونه سوري شي، دا ځمکې پرې کړلی شي، او د دې نه اوبه چینی راوځي، او د دې قرآن په وجه باندې دا مړی را ژوندي شي، او د دې خلکو سره خبرې وکړي. لما آمنو، تفسیر جلالین دقه معنا کړې ده، لو دپاره شرط چیرې جزا آخر کې حذف ده، دا خلک بیا هم ایمان نه راوړي. الله وی کرے قرآن پوج اور ادا کارونه وم کمن بیا میمان نہ راوی دا دو توجیهات چلخه. ولو قا ولو ان قرانا، اس دوانو ترجمه تو وکشه، ولو ان قرانا، کچرتا یو لوستل شوی کتاب، قرانا فمانا دا لوستل شوی کتاب سره، سجرت به الجبال، بوتل شی لری کله شی داغي په وجبانی غرونه، او قطعت به الارض، یا پر کېدل شوی سوره کېدل شوی داغي په وجبانی نظمکه شلیدل شوی داغي په وجبانی نظمکه، او کلم به الموت، او یا خبرې کېدل شوی د دې د یو لستل شوی کتاب په وجبانی د مړو سره، لکان هاذا القران، په دې قران باندې ممدا شوی و، خدا د کتاب کار نه، بلکې بل لله الامر جميعا، د ټولو چیزونو اختیار د الله تعالی سره دی. نو قرآن په معنا د لوستل شوی کتاب سره، نو په عبارت دری لو د پاره کلی ما به الموت د دینه ورستو جزا را وبس، لکان هاذا القرآن، دا کار په قرآن باندې شوی او بیا خود په یو لوستل شوی کتاب د الله باندې دا کار چرته نه دی شوی. دویم معنا، لو ان قرآن، که چرته قرآن کریم، سویرت به الجبال، لری کله شی په دی باندې دا غرونه، او قطعت به الارض، یا وشلیږي په دی باندې دا ځمکه، قطعت معنا شق قد په جعلت انهارا، تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی د تاسو بج د قطعات سمانه د پری کول سمانه د زمکه سو خلق څنګه پری کوي، شق قط فجعلت انهارا، یعنی د زمکه وش لیگی او په دی باندې اوبته راو باسي، کدا وشي په دی قران باندې، او کلی مبه الموت، یا ردی قران په معجزه باندې د دی خلکو سره مړی خبر یو کی، لما امنو، تفسیر جلالین دی بیا م ایمان نه راوړي، لما امنو دا بیا م ایمان نه راوړي، لکه سرنګي چې دی مخ کې ویلو کته حق پیغمبر نه مونږ له مړی را ژوندې کا، کته حق پیغمبر استخوار دی ملائک راشی، او کته حق پیغمبر نو دا چل دی وشی، دا چل دی وشی، نو پاغه تم سی پاره کی، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، الته کی ویل شیو الله تعالی دا خلا پرې دا کدا ټول زنده سر راشی، او مخامخ گواهیو کی جداد الله تعالی پیغمبر دی، دا خلق بیا م ایمان نراوړي، بیا م ایمان نراوړي، لما امنو بیا م ایمان نراوړي، بل لله الامر جميعا، بلکی خاص الله تعالی سره اختیارات ټوله، افلم یی اصل لذین آمنو دے دکی بل اتفاق کچر تدا ترجمہ تا سوک للا افلم یی اصل لذین آمنو آیا امید نلری مومنان دا مانا غلط دا دا مانا سا دا غلط دا دے دکی آیا سرے پا مانا دا علم سر دے تفسیر سمن قندی دا مانا کری دا افلم یی اصل لذین آمنو افلم يعلم الذين امنوا ايات الرؤوس پرنلی پوی مومنان او لو یشاء الله کچری او غوری الله تعالی تاسو مالته کې میلو یعنی مومنان مسلمانانو په دله کې ودا تمنا کوله چې دا کافران کوم معجزه غواړي دا دی راشي چې دا ایمان راوړي کنه الله دا معجزه راوړي نو الله تعالی اوس مومنانو ته تنبیه ورکړي افلم ییأس الذين امنوا افلم يعلم الذين امنوا حسن بصری امام قتاده غمانه کړی دا آیا تر اوس پورې نه پویږي دا مؤمنان او لو یشاء الله که غوښتل الله تعالی له دا الناس جميعا هدایت به کړی وي ټول خلکو ته یو معنا افلم یعلم الذین حسن بصری امام قتاده دغه معنا کړی د تفسیر سمرقندی کې دغه معنا شته دی دوی معنا ذکر کړی دا افلم یتبین للذین آمنوا آیا تر اوس پورې دا خبره مؤمنان ته لا وسم نه راښکاره شوی په مؤمنان باندې وسم دا خبره لا ښکاره نه ده که الله غوښتلې دا ټول خلق به مسلمانان کړی وي دا خود الله تعالی په اختیار کړی افلم یی اسی افلم یعلم یا افلم یتبین للذین آمنوا دغه معنا د قران کې ډیر زیات احتیاط کوي خادی باندې ډیر زیات ځان کړوي دا ډیر ګران کتاب دی والله چې ځان پیونه کړې نو کبه دی باندې پوه شي او یاد از دکی او چې سره زدنه کې صحیح معنا چونه کې په مطلب باندې نه پوهیږي او چې مطلب باندې پوه نه شي نو بیا په عمل سره وکړي نو ځان پی کړول غواړي خامخاو ځان پی وکړوي د قران له وخ ورکی لګ واخنه ډیر وخل ورکی نو علاوه دا تا چې لګ ټیم دی قران له ورک نو طالب هم ځان درکی نو الله تعالی دې مونږ ته په خپل کتاب باندې پوی کی افلم یی اصل لذین امنو نو آی نه پویږي مؤمنان پر خبره باندې وست دې کی تر آیاس مانه کې نه امیدی نو خصنګ د آیات لګیزه تنه لګی د آیات نه برابرۍ کې نه لکه ته څنګه پویا کې سوک افلم یاس الذین آمنو نو آی نه پویږي مؤمنان آیا تر اوسه پورې مؤمنان ته دا خبره نه ښکاره شوی الله یشاء الله کچری غوښتل الله تعالی له هدا الناس جميعا نو خامخا په هدایت به روان کړی وی ټول خلک هدایت به کړی وی ټول خلکو ته مؤمنان لا تر اوسه پورې په دې مسله باندې نه پویا ولا یزال الذین کفروا او همیشه به کافران تصیبهم چې رسیق باغی ته به ما سنعو په سبب دا هغه کارون مان چې دی وی کوي سبو ته ورسیږي قارعتون عذاب به پیراشي قارعتون آفت به پیراشي او تحلو قریبا من دارهم او یا به د آفت او عذاب راشي نږدې د دې ملک ته حتی یاتی وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی دی باندې هم ځان پوهیږي کوي دوه توجیهات دي پکې ښه د دې څه معنا ده د دې آیات معنا او مطلب څه دی مفسرینو لیکلي دي یعنی دا کافران چې دی الله تعالی دې جمله کې ذکر کوي تسلیم مؤمنانو ته دا خلق چې دا کافران تر هغه پورې ایمان نه راوړي الله تعالی وایي چې یا خو په دیو باندې عذاب راشي او یا که په دیو باندې نه خو چې خواته درز درز وشي نو دیو ته ولګ پته ولګي یا خو په خپل عذاب راشي نو پته به توبیا ولګي یا که په خپل په عذاب رانه شي خو نږدې نږدې چې وو هی وټکی و داسې وایي چې وېریږي یا په پلانې علاقه باندې عذاب راغله دی غوډه چل کاو ناراضي چې مونږ هم تیم نشو سینې چې الله عذاب په مونږ باندې راشي نو الله وایي دا په دې باندې برابرۍ کې داخلك نو او تحلو قریبا من دارهم تحلو یا صیغه ده مؤنث ده او ضمیر په دې کې راجره دی قارعتون دب کې ضمیر راجره دی نو اس معنی به داسې کوي او تحلو یا راشی دغه عذاب او دغه آفت د قارعه راشی قریبا من دارهم نږدې د دیو کورونو ته نږدې د دیو کلو ته راشی یا خو به د عذاب بعینی په دې خلکو په خپله راشی او یا که به دیو رانشي نو نږدې په بل قوم باندې په بله علاقه باندې راشي نو دیو د هغې نه ویریږي تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده انها القارعه تحل کی ضمیر چا تراجی ری قارعی تراجی دی او دا صیغه مؤنث ده بیا دوی معنا نو صیغه واحد مؤنث غایب ده بیا ښه دوی معنا ذکر کړی ده مفسرینو تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده تحل کی ضمیر راجی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته صیغه مخاطب ده نو معنا ده شوله تر دې پورې چې یاد آفت پدی باندې راشي او تحل قریبا من دارهم او یا تراشی اے پیغمبر تراشی نزدې د دې ملک ته نو مکی والا به الا ویریږي چې ته دا غاړی پیس کیتی ته وہی او وې ټکه وې وہی دا سده ژوندۍ راولې سو ووجنی د چانه غنیمتونه راوړې نو دا مکی والا به نزدې نه بیا ویریږي او تحلو یا تراشی اے پیغمبر قریبا من دارهم د دې کورونه ته او د دې علاقې ته نزدې تراشی نو دغه سی وشوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ته یکم نزدې کلیو اوله هغه والا هغه وټکه والا نو بیا پاتم کال د هجرت باندې نبی علیہ السلام چیرې فتح مکه وشول بیا اولت یو وه بلتی وه د سینز دین از دی نو بیا پاغي باندې ورغه او تحل قریبا من دارهم. تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی د تحل انت یا محمد اے محمد چې تو ته نږدې را کوشي یعنی تپی نږدې نږدې غاړي پیس کی ته وه نو دی بو یریږي او بیا بچره ایمان بدی راوړي. ولا یزال الذین کفروا همیشه دی کافرن تصيبهم چې رسیږي هغه ته بما صنعوا قارعه په سبب دا عملون من چې دی وکي سبب ته رسیږي قارعه عذاب به ترشی افت به ترشی او تحل قریبا من دارهم یا فدی به نرا نشي بلکی یا براشی نزدی دیو کورن تا دیو علاقی تا او یا تراشی اے پیغمبر نزدی دیو کورن تا حتی یا تی وعد اللہ تردی پوری چراشی وعد دا اللہ تعالی ستا سر و امدادو کی و دا کافران با اللہ تعالی تباکی یا دا وعدین مراد چرا دا قیامت وعدتی مراد دا بس قیامت با پیراشی. ان اللہ لا یخلف المعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکی دا خبل وعدین و لقد استهزی آبی رسول من قبل کا تسلی دا نبی علیہ السلام تا و لقد استهزی آ یقینا ټوکی کړلې شوی په ډېر پیغمبران پسې من قبل کې مخکستانه فاملیت للذین کفروا نو مهلت ورکړې او ما کافرانو ته ثم اخذتم بیان ولي او ما غیلره په کیف کان عقاب نو سرنګ او عذاب زما غیلره الله تعالی وي سرنګ عذاب می غیلره ورکړې واغه خلق لر. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و یعلو لله شرکاء دی آیت کې الله تعالی رد کوي په شرک باندې رد کوي په شرک باندې رد کوي او دلیل عقلی دی دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې چې خصو فکر مکو نو پویږي په دې اتونه باندې او کني نو تاسو به چې دا مليسب سو یو دا مونږ ستناسیو. اما من هو افمن هو قائم علی کل نفس افمن هو قائم د دین مراد الله تعالی دی څوک تی مراد دی الله تعالی تی مراد دی او د قائم چې دو معنی ذکر کړی دی په سرینو یو معنی د قائم دار چې تدبیر کوون کې الله تعالی د ټولو خلکو دی یا قائم په معنی د عالم سره دی او په آیات کې تقدیر د عبارت دی اوسو ته وښي افمن هو نو آیا هغه ذات هو قائم چې هغه تدبیر کوون کې لري علی کل نفس د هر یو نفس الله تعالی تدبیر کوون کې د هر یو نفس د دې تدبیر سمانه ده نو دغه لیکل دي په سرین لیکل دي حفظا ورقابتن علیها ورزقا لها یعنی د هر یو نفس د پاره الله تعالی د روزی بندوبست کړی دی الله تعالی دا غي سوکي کيا قائم علی کل نفس او بیا لیکلی دی و محاسبتا و مجازاتا لها من خیر و شر افمن هو قائم نو آیا هغه ذات چې هغه تدبیر کوونکی د هر یو نفس بما کسبت په وجه د عملون د باندې نو تدبیر کوونکی رسد روزی ول ورکی سارنه کوي او قیامت کې وسره حساب کتاب کوي د اعمال په وجه باندې بما کسبت یو معنی ده. دوی معنی ذکر کړی د افمن هو نو آیا هغه ذات چې هغه عالم دی علی کل نفس په هر یو نفس باندې بما کسبت سره د عملونو د غینه د با په معنی د معاصر ده ما عمل کسبت یعنی الله تعالی د هر چا په اعمال باندې هغه بالکل عالم دی پویږي پی نو دې چې په عبارت کې تقدیر دی چې هغه سره ولګوي شو په پوهې شي په یاد باندې کمن هو علی س کذالک نو آیا دغه ذات چې د ټول مخلوق په تدبیر کوون کړي او دغه الله تعالی چې عالم دی په هر څه باندې کمن هو علی س کذالک نو دا کېدلې شي په شان د غشا باندې چې هغه د سینې دی نو په شرک باندې رد وکړه الله تعالی اے مشرکانو تاسو چې دا څوک د الله تعالی سره شرک شریکان کړی دي او معبودانو توای نو دیو تدبیر د عالم هم نشي کولای او دغه سي عالم هم په یسبان عالم هم ندي عالم هم کمن هو ليس كذلك دا دواړه معبودان خو برابر دي نشي کنه تاسو د ځان سره جوړ کړی دي وجعلوا لله شرکا او مقرر کړی دي د خلکو د الله تعالی لپاره شرکا برخي والا قول ورته پیغمبر سموهم کمال د دې ورته بیان کئ تاسو چې رقم الیه د الله سره شریکان کړی دي خدایانو توای نو دې راته څه کمال بیان کئ سموهم تفسیر سمرقندی باندې کړی دي سمو منفعتهم د دې ورته څه پیدا راوخه کنه او قدرتهم د دې راته څه قدرت راوخه تاسو چې د الله سره کوم معبودان شریکان کړی دي د دې پیدا راته راوخه او سمو منفعتهم او قدرتهم د دې قدرت را تراوخای چې دیو سکار کړی دی اقرا تراوخای زی تاسو بل معنی ذکر کړی د ډیره بهترین معنی تفسیر سمرقندی قل تو پیغمبر سموهم سمو دلائلهم و براهینهم و حججهم د دې په الوهیت باندې راته دلائل وای حجتون راته وای برهان راته وای برهان هغه یقینی دلیل ته وای کنه سمو دلائلهم براهینهم و حججهم د دې تاسو چې دا زمونږ الیه دی نو زه خدا الله چې زه الله منم چې دا زما معبود دی داغی په اولوهیت باندې تزه دلیل ویمه ته د خپل الیه او په معبودیت باندې مت دلیل وخایزه سموهم سمانه ده یعنی سمو براهینهم حججهم ادلائلهم تما تدار او خایه تفسیر سمن قندی دا ډیره بهترین معنی کړی ام تنبئونه او یا تاسو خبر ورکوي الله تعالی ته بما لا يعلم په شرکت د هغه باندې چې الله تعالی ته معلوم نه لري په لار دی پزماکه کې د دې مشرکانو دا خیال دی چې د الله سره برخدار شتري خو لیکن الله تعالی ته نه دی معلوم نو دا سی او شی شتري چې د الله نه پزماکه او پنا کې پزماکه او پاسمان کې او شی د الله نه پټ نشتري کنه نو کله الله شریک وي خو الله ته معلوم وي وس چې تاسو وای چې دا د الله شریک دی نو د دین تاسو دا ګمان کوي چې د الله شریک شته دی خو الله ته ورخه چې الله نه چرته ورک شوی دی نه نه د سینش کېدل ام تنبئونه یا خبر ورکوي تاسو الله تعالی دره بما لا يعلم خبر ورکوي الله تعالی دره په شرکت دغه سبان چې الله تعالی نه پیژنې فلور دی پزمکه کې ام بظاهر من القول یا سی چټی لګی آی ام بظاهر من القول یا سی چټی لګی آی دی دیوانه وزن پوی کوي ښا ام بظاهر من القول دی تفسیرون ته چلان نشي یو دغه حوالی ونه وای اسی بہت ناسی ٹول او رضا او دی دیتا منگ یو مولوی سے واغوی چی یو بیدتی سڑی را سر ملاو شو اغم درس کاو وی ما بم درس کاو یو رضا را تراغی وی ما تیوی چی زد ما استا خواستیم یو بل سر دومن نلگی خو تما پا دیبانی پوی که ویوی چی زد دماز پخین پوری درسو کما وی خود چی قرآن شروع کما نو پا ٹول او روجی پا درس که زد یا سلور سپاری ویم یا پینده سپاری ویم تا دین اولان نی خود نور نشم بیرلی او بیا چې دا ویمه نو ماسپخین چې لاړ شمه نو کینمه ته ماسخوتن کمی صبح سمه د شپې د دولس بجو پورې ته ناسیم زه چې وګورم یا دوه رکو یا درې رکو سبق وګورم او وی چې رښتیا راته نو پاغې بنیم نه پوهېږم سار بیا را شمه شا تازه مخې ته د طالبان ته څه ویمه وی دا تاسو لګیا یې سار شي ماښام شي والله نه ستړی کېږی یا نه او ښه ده ته معلومه مې دا څنګه چل دی نو زه درته ویمه چې داسې یاد نه کوې ځان پرې پوه نه کوې نو دا قبضیتی پشان دا کی بیاو تا کمیسون او باسا یو تفسیر براخلی بل تفسیر براخلی او بیا چه دا روجی درسی او امام قرطبی تاسو تفسیر روالا وید پا یو آیات کی شل پانی تفسیر کرده خسنگ گوری بل تفسیر امام رازی تا جتاس لرشی تفسیر کبیر تا نو پا یو آیات بانی لس پانی و پنزل شل پانی او تبا که یو سپارا درس بتکه الحمدللہ زه چې هر ورځ درس ګورم یو سپاره په باندې سپاره ګورم سوال چې ما ته ګډیر شي پاتې شوی خو په اسانۍ باندې سم مشکل به نشته لري قران مشکل کتاب دی خو چې زده کی الله تعالی بیا انسان ته اسانۍ هم الله تعالی دې موږ ته اسان کی نو ام بظاهر من القول دې سمانه ده یا په ظاهر وینا باندې یا په ظاهر وینا باندې ته یو ماشوم ته دا ترجمه وکړه هغه واستانه په خبره ته پوس کې چې دې څه مطلب دی ام بظاهر من القول او یا په ظاهر وینا باندې یا په ظاهر وینا باندې څه معنی ده ترې مطلب څه شه نو تاسو لار شي تفسیر سمن قندی معنی کړی ده ام تنبئونه یا خود الله تعالی شریک نشته او تاسو چې وایي چې د الله تعالی شریک شته دي نو نعوذ بالله من ذلک الله تعالی ته خو خپل شریک نه معلوم خو تاسو الله له خبر ورکوي چې دا د الله تعالی شریک دی الله تعالی نه پیژني نو یا خدا خبره ده ام بظاهر من القول اتقولون قولا بلا برهان وحجه او ام بظاهر من القول معنی څه ده تقولون قولا بلا برهان وحجه نو تاسو ته ما پښتو کې ترجمه وکړه اسی چټی لګی آی مړه اسی چټی لګی آی ام بظاهر من القول تقولون قولا بلا حجه بلا برهان وحجه دغه معنی ده یا تفسیر سمرقندی د سیوی چې دغه ټکی وسرولی کې ډیر پیدا بدر کی وای ان قلتم کشر تداسو کتاسو دا خبر وکړه ان لها قدرت چې زمونږ دی الیهو د پرم قدرت شته دی لقلتم قولا باطلا نو تاسو باطله وینا کوي الله خو تمخ کی ویل کنه چر دی خپل معبودانو یو قدرت مونږ تراو خایزه زما الله خدا از مکه او اسمان پیدا کړی دی دا ونی بوټی پیدا کړی دی ما او تای پیدا کړی نو سمو هم تم در خپل الہ چر خپل قدرت وخایا نو تفسیر سمرقندی وای یعنی ان قلتم ای مشرکانو کتا سو ویل چې ان لها قدرت زمونږ دی الہ او د پرم قدرت شته دی نو قلتم قولا باطلا تاسو دا باطل خبره کوي بظاهر من القول سمانه دا قلتم قولا باطلا دا باطل خبره ده دا سرسری خبره ده دا و چټی خبره ایستاسو بی دلیل خبره وای ده بلا برهان ولا حجت دا بلا برهان او بلا حجت و تاسو لګیای دغه معنی ذکر کړی ده د دې کې بظاهر من القول دا تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده دغه سی تفسیر تبری او معناه بباطل ام بظاهر من القول ام بباطل من القول تاسو په باطل وینا پس لګیای دا خبره ایستاسو ټولی باطل دي تفسیر سمرقندی تفسیر تبریم دغه معنی کړی ده او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا بباطل من القول تاسو باطلی وینا پسی لگیای امام زحاق معنی کړی دا بکذب من القول تاسو دروغ وینا گانی کوي بظاهر من القول سمانا بکذب من القول دروغ چټی لگیای دا معنی زکه کوي کنه چې کله مشرکان دسی موی کنه چې زمونږه الہ دا کړی دی چې پلانې شی دغه کړی دی پلانې بابا چې پلانې لزوی ور کړی دی دای ور کړی دی نو امام زحاق وی بظاهر من القول یعنی بکذب من القول استاسو ویناگانی دروغ دی ویناگانی دروغ دی استاسو دا معنی امام قرطبی کړی دی او دغه بل معنی می طویله لبی بات من القول تفسیر طبری تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی عون الرحمن په تفسیر القران په نوم یو کتاب یو تفسیر دی درس جلد لري که څو تفسیر دی دغه تاسو ته ویل چې ګوره دې دې کې ځدنه کوي او بیا درو جی درسي او درس جلد یو یو سپاری د پاره یو جلد ګوره د ورځې کنه بیا ورته پته لګی چې دا څنګه چلله عون الرحمن د سی وای هغه په کې وی خپل طرف ته تللی ډیره بهترینه معنی کړی ده ما سره د تفسیر مخکینو سکل مې پیدا کړی ده عون الرحمن په تفسیر القران هغه وای ام بظاهر من القول ام تسمونهم شرکاء وی تاسو دی خپلو معبودانو تا شرکا وی چی دا دا اللہ تعالی سر شریکان دی بی ظاهری من القولی دا ظاهری وینا دا و باطلون و کذبون دا باطل دا دروغ دی لا حقیقت لہو دا دی وینا هیچ حقیقت نشت دی ظاهری مانا سا ظاهری من القول سمانا دا ام تسمونهم شرکا تاسو دی خپلو معبودانو تا دا اللہ شریکان وی بی ظاهری من القولی دا سرسری وینا دا و باطل و کذب دا دروغ دی و باطل دی لا حقیقت له دا دی وینا حقیقت یس نه حقیقت خودی ته لکی کنه مطابقت د شی د حق مطابقت د وینا د حقیقت حال سره وستاسو خبردار چې دا د الله شریکان دی خود دا حقیقت نه لري شریکان خو هغه الی به چې تاسو دا وینا او حقیقت حال یو شند کیو الان که حقیقت حال او تاسو دا وینا خو برابر نه کنه دا سرسری وینا شول دلیل پینشتره په دی باندې دا باطل ده او دا دروغ دیده عون الرحمن په تفسیر القران دا معنا کړی ده خا چې وس دې سره دلیل نشته ری او دا د خبرې کین ولې کوي بل زین للکات بل زین للذین کفروا بلکې خسر کړی شوی دی لپاره د کافرانو مکرهم د مکرهم معنا بوستې ده کی څه کوي خسر کړی شوی دی کافرانو ته دغه منسوبي نو مکرهم په نور دین کې مونږه منسوبي یا چل ول معنا کو کنه دې ذکر چل ول معنا څنګه کوي اوس نو تاسو به ورشي تفسیر سمرقندی تا داغینه تاسو کوي چردی دې سمانه ده هغه ورته وی بل زوین لیل کافرین بلکې خسکل شي دي کافران تمکرهم کوپرهم وقولهم الشرک ده دې شرکی وای ناګانی ته خسته دي دې ذکر مرق ده د مکرهم نه مراد چره اعمال شرکیه او اقوال شرکیه مراد دي دا چې دغه سوی پلانی بابا دا چلو کو دا چلو کدا شرک وای ناګانی دی ته خسته کړی دي دا شیطان ته خسته کړی دي وسد عن سبیل من کړل شي دي د لار دی الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه وما يذل الله اغصب جبلار کی اللہ تعالی غلر پماله من هاد نشتر دغره پر پلار باندې روانون کی څوک چې الله بیلار کی دغره پر پلار باندې روانون کی نشته لهم عذاب فی الحیات الدنیا وس الله تعالی ذکر کی تخفیف دنیوی او اخروی دوانه لهم عذاب دیر پر عذاب دی فی الحیات الدنیا په جون د دنیا کی ولا عذاب الاخرت یشق او خامخ عذاب د اخرت خو غډیر دی سخت دی دا آخرت عذاب په نسبت د دنیا باندې غډیر دی سخت دی و مالهم من الله یو نشته دی د پاره سیوا د الله تعالی نه می واق څوک بچکون کې واقین بچکون کې نشته دی د الله چې د الله عذاب چې فراغه نو بیا د الله نه بل څوک نشي بچکوله بیا به نه د معبودان یو نه به د امریکای یو نه بیا برتانیي مثل الجنه التي وعد المتقون دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته چې چا د الله توحید منلی دی او د الله تعالی دین منلی دی راشه دغه حال وګوره مثل الجنت التي حال د جنت غي حالت د جنت غي وعد المتقون چې وعده شوی در متقیانو سره تجري من تحت الانهار چې وی ګلان دي لاغین ولی اوکلها دائم میوی د جنت به همیشه اوکلها میوی د جنت به همیشه و ظلها او سوری د جنت به همیشه په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې د جنت د ونو سوری دومره دی یوه د جنت میوه چې دا ونه د هغې د سوري لاندې چې یو تیز رفتاره اسی او دا منډه وهي او سل کاله منډه وهي سل کاله نو د جنت یوه ونه چې د هغې کم سوری دی هغه به ختم نه شي الله تعالی دې زموږ استاسو نصیب کړي او تاسو ته ما ویلي چې د جنت ونې هغه داسې ونې نه دي لکه د دنیا نبی علیه السلام نه صحابي ته پوس ورکوي د جنت ونې څنګه دي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل و په جنت کې وو ونه داسې نشته چې داغي دا تنه چره دا ټوله د سرو زرو نه نه دی د جنت ونی هغه ټوله د سرو زرو دی او سانګي سمره تری دی لري لري چې سل کاره تی درطاره اسغینه منډي وهی لاندې نو هغه به چره ختم نشي دا یو یو ونه دا د جنت ونی هغه سرو زرو دی ښه داسې نشته چې پانی تر او غرزی دی لیو کورې را لسخه کو دا چلې ودا چلې نه هغه ټوله د سرو زرو کې سي دی تلک عقب الذر چادی تلک عقب الذين اتقوا دغه انجام در متقینانو دغه انجام در متقینانو و عقب الكافرین النار او انجام د کافرانو هغه اور دی انجام د کافرانو هغه سره اور دی اعاذنا الله منه الله تعالی تی مونږ تاسو بچ کی عون الرحمن په تفسیر القران وی وی جمع القران بین الوعد والوعید په دې آیات کې شری الله تعالی چره وعد او وعید دواړه جمع کړی دي نو دا تلک عقب الذين اتقوا دا وعد شو وعقب الكافرين النار چه دا وعيد شو جمع القرآن بين الوعيد والوعد بين الوعد والوعيد با الفاظ ديگر بلوائي عوض الرحمن في تفسير القرآن وي وي تلك عقب الذين اتقوا جمع القرآن بين الترغيب والترهيب نو تلك عقب الذين اتقوا دا ترغيب دي وعقب الكافرين النار دا ترهيب دي ترغيب يوزر لشوق پيدا كجنت تورشا نور جهنم نوجر وعقب الكافرين النار الترغيب والترهيب يا سشهد الوعد والوعيد تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن لكري والذين آتيناهم الكتاب دليل نقلي ده أهل كتابنا پدي أهل كتابو كي پدي يهوديانو كي الله تعالى ډير نیکان خلق شته دي چې هغه د الله تعالى په کتاب باندې خوشحالي کی او ایمان راوړل دي پاغه باندې والذين آتيناهم الكتاب کسان چې موږ ورکړی دي هغه ته کتاب آتيناهم الكتاب نه مراد څوک دي تفسیر خازن مانی کړی دی بهترین دی از دای کی ځان په پوی کی الذين اتيناهم الكتاب مراد دین صحابه کرام دی صحابه کرام د امت تی مراد دی یومانه دوی مې مراد درینه چره کتابیان مؤمنان تی مراد دی دا اهل کتابونه د يهودانو نه وستر یمه ته وکشه والذين اتيناهم الكتاب کسان چې ور کړی مونږ غی ته کتاب چې صحابه کرام دی او د صحابه کرامونو ورستو بیا د قیامت پورې کوم علما کرام دی یا پرهونه هغه خوشحالی کوي بما انذر الیک په کتابانه چې نظر کله شوی دی تا او من الاحزاب او بعض د ډلو نه مېون کړي بعضه هغه چې انکار کوي د بعض حصے د قران کریم نه مېون کړي بعضه ومن الاحزاب عون الرحمن لکلی دی ومن الاحزاب من اهل الكتاب والمشرکین په دې مشرکانو کې او په اهل کتاب کې بعض ډلې داسې شته دي مېون کړي بعضه چې هغه انکار کوي د بعض حصے د قران کریم نه تاسو ما ویلو چې خلک وي د پاکستان پایین کې بعض د پات پکې د بیزنس تر خو اکثر پکې د اسلام دي الله تعالی وي تر ټول قران نه مننه کوي بلکې د بعض قران نه انکار کوي د بعض قران نه انکار کوي ځکه خو ځان لمونځ کوي کنه کوي هیڅ خبره نشته وي روجي نه سم وي نسم کنه وي نسه چې څومره نیول شي شپږ میاشتې خو نه سره وي میاشتې بده باندې نو توای چې یو څوک لاو کلاس پته کټ کوم نه دا ونه کې وای چې شاپنه حق باندې قتل کړی دی هغه قصاص کوم نه وای دا بنه کې د الله په لار کې jihad کوم نه دا د شتګردی د داخ جمهوریت پابندی لګولې ده نو بعض قران نه انکار کوي ټول قران نه کافران انکار نه کوي کم چې د خواهش خلاف دی غی نه انکار کوي تعاون الرحمن تور شیخ غبر ته ترجمه وکي و من الاحزاب او بعض د ډلو نه مېون کړي بعضه هغه دي چې هغه انکار کوي د بعض حصے د قران کریم نه مما لا يوافق معتقده او هواه یعنی کمه چې خواهشات سره برابر نه او د دې د عقیده سره برابر نه کم د قران هغه برخه چې د جمهوریت د عقیده سره برابر نه ده د قران هغه برخه چې د خواهشات سره برابر نه ده بس دغه انکار کوي مې انکار بعضه مما لا يوافق معتقده او هواه چې د خواهشات او د عقیده سره برابر نه ده بس دغه انکار کوي او منځونه کوزان په خستړی کوي ته ته جمعه جوړم وای جوړ کزان د خښته جمعه جوړ ک او زمار سره کوس شو زوم د لې پروژه وکم جو هغه ور سره امدادو کی په دې باندې نه قاریږي خدای مو بخا کاپیران چې انکار کوي د قران د باج حصے نه کوي کم چې د الله عقوبات دي سزاګان دي او شریعت چې ستو ویل کیږي دا غی نه انکار کوي دغه سره نه مانی ته ته دا وای چې سود بنې په ملک نه په دې باندې چې جمهوریت ته باندې لګول سود بچلیږي تو دا وای چې دا زنانه بار ته نه راوځي را کورونه ځکه چې شریعت حکم دار چې دا په کورونه کې دنه نه جمهوریت دې تزادي ورکړي دار سره نه مني تو دا وای چې بده دغه باندې پابندي ولګوا پدې سنی ماګانو باندې پدې دم چوریانو باندې پدې زیناهونو باندې پدې باندې نه وې دار جمهوریت کې دې ازادي ده کولې شي نو قران د باج قران نه انکار کوي ټول نه چرته انکار کوي ځان له کوي تلاوتونه پاغي باندې یس وای خرج ځان له تلاوت کې جزته وزګاری ما خو جدا بل خبر دی وته وکړه دا اس یو خبر رایت شو پرونی واقع ورته ویم پاکستان کې واقع پرون راغلی دا یو عالم دی په مدرسه کې دی دا توغوتیان پسې ورغلی دي فوجیان او پولیس پسې ورغلی دي عالم ته ویل چې بار تر اوزه یعنی غریب تر اوه هغه ته چې نه درځم اوس ګوره پاکستان کې خپلکونو خلکو وس سره وس په ملګی خلک درسونه وکي سوت نه وای دا غیوه کې او مونده وای مونده وای مونده وای مونده لاړ اغه ته دروازه ټکول راوزه ساسرم کار دی نور چې ډیر شې دی په زرونو په لکونو خلک بوته ناسي په ترجمه ته اغه ته سنه وای اغه بیا په سیوار اغلل بیا په سیوار اوی نه دروزم اغه پویده په دی باندې چې ما حق خبره کړی دا حق خبره چې کړی دا داغي بیا انجام چیرې دغه سینې یغه د پومونو په دی کې بیا نه نسه بس پولیس په سیدان د ورغله د ډزې په یول باندې کړی دی غالم اغه یو پولیس مردار کړی دی غتوغه ته او غالم چیرې بیا په غزي کې دند شید کړی دی او پرون چیرې دا واقع راغلی دی ډیر یو خوسته سره دی ډیر یو غټ عالم دی الله تعالی دغه شهادت قبول کړي نو کله چې اغه زیل غوتی ورولې چې هغه په قاری در جمهوریت خلافونو ال برته بیا دغه قصې قطاری وي او چیرې سنرمې پستی دی ورلې ګرد خپل کار کا وکړو جنه سی او کومونځونه کې کزانه تلاوتونه کې چې څومره تلاوتونه ډیر کې هغه پرې د عزت وزګاری مخه ده په دې باندې دغه کار نشته لري اغه زیل غوتی ورولې چې کم زی کافر په خپه کیږي اغه زیل غوتی ورولې اغه مسله بیانوي چې دغه خواهش او دغه طبيعت خلاف ده دغه مزاج خلاف ده د قانون مسله په کار ده چې د الله قانون نشته لري دا خبره ته وکړه چې بیا سره به سکیږي بیا سره دغه سکیږي چې کم زموږ سره شوی دی صحیح ده و من العذاب یو بازی در دلو نمیون کی رو بازه هون اگه دی چی انکار که دی بازی حسید قرآن کریم نقل تو ای پیغمبره انما امر تو ان اعبد الله ما تا خو حکم شوی دی چی زبد اللہ تلا منما ما تا خدا حکم شوی دی زبد اللہ تلا عبادت کما دا عبادت تا سواج دی سیر منست وی خو منست نوی خودی مبخا کس بیا شروع کونو ایا کن عبدو کی مرتدا ویلیو قل عبادتو هو الاطاعتو عبادت ستا ویلی کی اطاعت تا ویلی کی نو کل من اطوا احدا فی معصیت الله فقد عبده چاچی د الله په خلاف کې رچا تا ویداری او کلنده عبادت کوون کې شو د دې کې مې ترجمه دغه وکړه او توا یقینا حکم شوی دی ماته ان اعبد الله چې زبه خو خاص د الله منما ولا اشرک به شیئا ولا اشرک به او د الله تعالی سره شرک نکوم الیه ادعو الیه الی توحیده ادعو د الله تعالی توحید ته خلق را ولما و الی سبیله ادعو الناس عون الرحمن په تفسیر القران دغه معنا کړی دی إليه أدعو إلى توحيده وإلى سبيله أدعو وإليه مآب وخاص الله تعالى ورغرزي دل لما بس الله تعالى تبطول ورزو في قيامتك وكذلك أنزل الله حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم وصل الله تعالى ذكر كي صداقت دا قرآن كريم ترغيب دا قرآن كريم تا هر كلا چه دا قرآن دا پيسلو كتاب دا خلق ولي پيسلين كوي بده بانده دا خو الله تلاوتون دا پار يوازي ندر علي غلي حكما دا خو دا پيسلو كتاب دا بده باني پيسليو كي وكذلك انزل الله ذلك بیا راغله دے یا الله اوس بو سربیا سکو کذلك دا بیا راغله دے نو کذلك سمانه د کما امرناهم بالتوحید لګه سرنګ چې خلق ته مونږه توحید حکم کړی دے انزل الله حکما عربیه نو دغه سي نازل کړی دے مونږه د قران کریم حکما د فیصلو کتاب دے تفسیر عون الرحمن لیکری دے ذا حکم و حکمت حکما په معنا د ذا حکم و حکمت دا د فیصلو کتاب دی او دا د حکمتونو نډک دی عربین په واضحه ژبه کې لري په عربی ژبه کې لري لئن تبعت اهواهم کچری تا تعیداری وکړه د خواهشاتو د دې د دیموکراسي تعیداری دی وکړه دا قران د حاکمیت کتاب دی ردینه دی ورستو د الله قانون دی پرې خو د دې قانون دی ومانه بعد ما جاک من العلم پس دا غینه چې تا تراغ علم چې الله تعالی حاکم دی او د حکمت کتاب دی قران دی د دې علم د تراغ په درس کې خو دې باندې پوښ ولای کنه نو مالک من الله نشتر استار فار من الله د عذاب د الله تعالی نبی ولی ان سوک بچکون کې سوک ساتون کې ولا وا قون سوک بچکون کې ولی یا په معنا د دوست سره دی ولا وا قون سوک بچکون کې نه ودی بیا د الله نه امریکا بچ کې او نه ودی بیا بل سوک بچ کې ی سوک دی بیا د الله نه بچ کولې کله الله قانون د قران قانون دی و نه معنا او د دیموکراسي او د خواهشاتو قانون دی و معنا اگر دیموکراسي څه ته وای خو د توغوتیانو چې کوم خواهشات یې د دیموکراسي وای چې هغه زړه یې کوم غواړي هغه فیصله کوي پاکستان کې زړه دا غوښتل چې الکان دی الکان ته واده کیږي وای وګی کنه فیصله وکړي خو جمهوریت دی بدی کې ازادي ده څه خبره ده خو دا خواهشات دي کنه دا خا فیصله وکړل وای دا جماعت دی وران شي وای دا بیزې ده جوړ شوی ده وکړي کنه فیصله وران دي شي هیڅ خبره نه ده خا فیصله وکړي د دې جماعت په خوا کې وډم چوری کیږي د دې کې دمخانه موږ جوړو جمهوریت دی ازادي ده د څه ته وکړي وای دي کی خیر ده دا کیتا دا دغه وران کوي خا د دې لور سپیکر نه ماته چره تکلیف دی دې ځکه چره دا مشکلات دی ماته زمارا دفتر دے خا فیصلہ وکړه قران دا درس دی بن شي نری کیږي بس جمهوریت دا د خواہشاتو دین دی کی نور هیڅ شی نشته دی یو د الله دین دی یو د شیطان او د فرعونیانو دین دی د الله دین قران او حدیث دی او د شیطانانو دین چیرې دغه د خواہشاتو دیموکراسي دی چې سبب کی کوي هغه کی ازادي ده پکې هر سړی ده پکې ازادي ده بس خبر خلاص شوله ک جمهوریت دا فیصلہ وکړه چې دا سړی به نکاح کوي د سپی سره نو کوي دی کنه دا خو جمهوریت دی بس دسخط یو ته وکړه چې دې سړی ته بس پی واده کیږي واده کیږي او ته جمهوریت دی دا چې دسخط یې چې بیل منظور کا وسته تاسو پاکستان کې دا خبر شته لري کنه تاسو ته معلومات نه دی خبري یو سو اخمخ کی کله چې دا بیل پاس کانو په مردان کیو کبه چرسده کی دا یو دغه راغې یو الکو بللک خو خو او هغه ته چې لاړ هغه دفتر ته وی چې مونږ ته دا درخواست کو چې دا لک زما خوخ دی ته واده کیږم پلار دا خبر نشو کولای چې څنګه زماز به واده کیږي ځکه جمهوریت دی ازادي دی دا بل پاس شوه دی ته د ملک د قانون نه چې ته خلاف کې هغه وتا را نسی پلار دی دا بیان شي ویل چې زماز به څنګه ودی ګره څنګه خبر ده نه جمهوریت دی فیصله کړي د قانون یې پاس کړي دی دا ته نشي کولای دا د خواہشاتو دین دی نو دومره خو په کار دار چې مونږ تاسو د غوګونو کولاو کو د سترګې سی وغړو د حق او نه حق به پیژنو دا الله قانون او د شیطان قانون مونږ تاسو پیژنو چې دا د الله دی او د شیطان دی ولقد ارسلنا رسلا يقينا لكل من غدير پیغمبران من قبل کستان مخ کی دا جواب دریو سوال مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم طویل وی تا مون زکنه مون چستا خو اولاد دی استا خزی دی نو دی آیات کی الله تعالی دا جواب ذکر کئ ولی هغه مخ کی پیغمبران چغه تک منی دی خو بداویل کنه وی مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین مانیو نو د ابراهیم علیه السلام چ خزا و دغه چ کم بچیو نو اسی بس نه منی خو یو بانه د یو بانه بخا مخا کوي یو بانه یو تداو کتله وې تا مونږ ځکه نه مونږ کته پیغمبر وستا د خزي ولې دستر بچي ولې دي دا اوس یو دا خبره درګه ولقد ارسلنا رسلا یقینا لګلی مونږ ډیر پیغمبران من قبل ک مخ کیستانه وجعلنا لهم او پیدا کړی مونږ د غیر پر ازواج بی بیان ګرځولې مونږ د غیر پر بی بیان و ذریه او د غی اولادمو و ما کان لرسول خات ز سید استام خزه شوله بچی دیم شوله نو تا چی مونږه نه منو مونږ خو تا پیغمبر نه منو مشرکانو ته مونږ باندې عذاب راواله دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کئ و ما کان لرسول نشتره په طاقت د هیڅ یو پیغمبر کې نشتره په اختیار د هیڅ یو پیغمبر کې آیات یا بیات ان چراوړي معجزه الا باذن الله مگر په اجازه د الله تعالی باندې الا باذن الله د الله تعالی په حکم باندې هیڅ یو پیغمبر بغیر د حکم او بغیر د طاقت د الله تعالی نشي راوړلی معجزه لکل اجر کتاب د هر یو لکل اجل د هر یو نیټه د پاره کتاب لیکشته ده هر څه چې کیږي د دې لیکشته ده په لوح محفوظ کې د هر څه لیکل شوی دی په تقدیر کې عذاب برازي دام لیکل شوی دی خو تاسو انتظار کوئ چې کله برازي یم الله ما یشاء و یثبتو دام جواب درې یو سواله مشرکانو دا سوال کا هر کله چې زمونږ د پاره عذاب لیکل شوی دی ته وی چې د هر شی په تقدیر کې لیکل شوی دی بیا مونږ ته دعوت ولې راکې په تقدیر کې دلی کله شوی دی چې الله تعالی به دیول عذاب ورکیا مونږ ته بیا دعوت ولې راکې پرې چې عذاب راشي کنه نو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي حاصل د جواب دار چې ایمان راوړی پیدا پکشته دي کله الله تعالی یو تقدیر کړی خو الله تعالی ورانه یما بعضی احکامات الله تعالی منسوخ کړل په قران کې نو دغه سی ک تاسو ایمان راوړ نو دې ته تقدیر معلق ویل کیږي معلق دار کې ایمان را نه ورنو الله هم ټکیا او که ایمان راوړل د الله خبرم اومن الله خو الله به د غضب لري کیستا سونه کنه نو په ایمان راوړل کې بیا هم پیدا شتري اگر که په تقدیر کې ستاسو عذاب لیکل شوی دی الله به دغه تقدیر وران کی بل بدل ولي کی بعضی تقدیرونه بدلی یم الله ورانه الله تعالی ما یشاء او څه چې وغوړي الله تعالی تفسیر عون الرحمن لیکلی دی یم الله ما یشاء من الاحکام والاقدار والارزاق والاجال الله تعالی په احکامو کې تغییر او تبديل هم کړی دی نو دغه سی تقدیرونه الله تعالی بدلی الارزاق والاجال رزقونه چاته زیات دی چاته کم دی نو دغه سی اجل او نیټه یم الله ما یشاء من الاحکام والاقدار والارزاق والاجال ویثبت او بعضی الله تعالی باقی پریک دی بس الله چې څنګه لیک کړی په تقدیر کې او بعضی په خپل دیوانی پاتې شي وعنده ام الكتاب وعنده او خاص الله تعالی سره ام الكتاب هغه اصل کتاب دی د دې اصل کتاب نه مراد څه شی دی تفسیر عون الرحمن لیکلی دی وعنده ام الكتاب ده الله تعالی سره دی اصل دی کتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء مراد دین لوح محفوظ دی كتب الله فيه مقادير كل شيء چې الله تعالی په هغه کې تقدیر ده هر شی لیکلی دی وعنده ام الكتاب ده الله تعالی سره دی اصل دی کتاب یعنی اصل تقدیر ده الله تعالی سره دی په هغه کې هر شی تقدیر لیکلی دی وإما نرينك بعض الذي نعدهم تسليد النبي عليه السلام تا استاد مخالفین چې دی دیو ته الله تعالی خامخا عذاب ورکي نو یا خودی سره چې په دنیا کې الله تعالی عذاب ورکي انت به ویني او یا که په دنیا کې عذاب ورنه کې ته تی وفات شې مخ کې نو قیامت کې به بیا خصم مدرزای قیامت کې به خو بیا ویني کنه وإما نرينك او کو خو مونږ ته تا بعض الذي بعض اغه عذاب نعدهم چې مونږه وعده کړ کو د دیو سره نو پتراهو ته به ویني او نه توفینک او یا وفات کو مونږ ته درپا انما علیک البلاغ نپتابانی چرے سر پرسول دی استازی مواری سر پرسول دی دخپل کار کوا و علینا الحساب و پمونگ بانی حساب کتاب دیر دیو اللہ تعالی و بیا زب پویش زما کار پویش زب و سر بیا حساب کتاب کوم اولم یرو انا ناتی الارض لنقصا من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمی دی آیات کی اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئی او آیات لگ دا مشکلات و ندیزان با پی پویا کئی اولم یرو آیدا خلق سوچ و فکر نکی انا نأتی الارض چیقینا راتلل که منگا ردیو علاقو تا ردیو زمکی تا نن قصوها من اطرافی ها نو نیمگڑی که منگا نن قصوها سمانه دا نیمگڑی که وی کمه و منگا آغا من اطرافی ها دا غید غالونا اللہ تلاوی دا خلق دی سوچ و فکر رو کی بده که چی منگا ردی علاقو تا ردیو آغا نیمگڑی که و دا غالونا سکو نیمگڑی که و ری سمانه دا چی اللہ رازی و غالی نیمگڑی که دا خلقو سا دا کلو دا علاقو سا نیمگڑی که غالی ردی سمانه دی آیت تاسو بوائی چی یو مقصد ان پا سرینو دا بیان کرده دی نن قصوها من اطرافی ها مراد درین داره چی اللہ تعالی پا بازی علاقو بانی مومنان مسلمانان غالب کی او داغی پتوحات راشی نن قصوها من اطرافی ها اللہ و ترازی یعنی اللہ تعالی مومنان مسلمانان او پیغمبر علیہ السلام چرے اغا غالب کی اللہ تعالی و لپتح ور کی نبازی خلق مومنان مسلمانان شی او بازی پکی قتل کی بازی پکی کوتر کی او بازی مسلمانان شی او منی دا اللہ تعالی دی نن قصوها من اطرافی ها تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا نبتحوها من نواحیحا اللہ تعالی دا اطراپو نچلی دا از مکہ فتحا کئی دا چاپ واسطا دا نبی علیہ السلام او دا مسلمانان و مجاہدین پا واسطا باندی نبتحوها من نواحیحا تفسیر زاد المسیر دا غمانا کری دا یو مانا دا شولخا او لم یرو ایدا خلق نگوری یعنی دا مکی والا دی سوچ پی کرو کی انا نا تیل اردا چی منگ رازور دی از مکی دا نن قصوا من اطرافی ها که مو منگ آغا دا غالو نا دا پیغمبر علیہ السلام و صحابه اکرام چیره پز مکو مانی غالب کو نو سمو شریکان قتل کی او سچری آغا ایمان راوڑی نو اشاره شولا دی تا جتا سو دخپل زان انتظارم کوئی دسی اللہ تعالی نورم دیتر کول دی نو تاس تا بم اللہ تعالی دا عذاب بتدر رسی دوی مانا جی کرکڑی دا دیر ان پا سرینو دا مانا جی کرکڑی دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن دیر تفسیلی مانا و دیر تفسیلی دا غا عبارت جی کرکڑی دا خود با تاس تلاغی مختصر خلاصوی ما نن قصوها من اطرافی ها مراد درین برکات کا مول دی اللہ تلا سلابون راولی دا خلق از مکی پیویسی گلی اللہ تلا راووری پاغی بانی پس الختم شی نو دا غسی اللہ تلا تیز توپانون راولی په سبب د شرک او د ګناهونو د خلکو باندې نن قصوها من اطرافها الله و عز اعظم ردی عظما کی تاینی زما عذاب راشي او هغه کم کی یعنی برکات ختم شي نو تاسو باورای کنه یاره بیګا سیلاب راغله او د پلانی وای عظما کی وړي د خپسلې وړي هغه باغ نه وای هغه ټول وړي دی وای پلانی خول راوته او هغه دا نقصان کړی دی نن قصوها من اطرافها نو تاسو باورای یاره بیګا خو پلانی علاقې باندې ډیر سخت غلې وشول وای ښه نن قصوها من اطرافها نو دا غیر طرفونه نیمګړی کل طرفونه سمانه د برکات ختم کړه نو مې ویول ټولی والی دی خراب کړی دی مټر مټر او یا بل شی ټماټر دا چیزونه ولوي والی دی نن قصوا من اطرافها الله تعالی دا کار کوي کنه و یا رب بیګا چره په پلانې علاقه باندې سخت بات چلی درې دی سلې په چلی درې دا اونی ول بیخی خالی کړی دی نن قصوا من اطرافها ته دینه مراد څه شری نقص البرکات ته مراد دی دا لږ عبارت ولي کین نور ډیرو ګد دی نن قصوها من اطرافها نن قصوها من النقص في الانفس والثمرات وقله الخيرات ومحق البركات الذين مراد دا مراد دي نقص نقص من النقص في الانفس من الثمرات وقله الخيرات ومحق البركات الله تعالى چره برکتونه ختم کی و ير بيغا پلاني و بيغا پلاني کلی کی چره و دري کسان مړ شوی دی بيغا نو نن قصوها من اطرافها دا چره بدی کې داخل دي الله برکتونه ختمي الله میوي ختمي انسانان او کما خیره خیراتونه او برکتونه چې ود الله تعالی غ طرف نه الله تعالی ختمي دا ته مراد دي بل معنا ذکر کړی دا درېم معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی او درېم معنا ذکر کړی دا وې دا آیات په عموم کې داوم داخل دي نن قصوها من اطرافها الله تعالی رفته پر رفته باندې د خلکو نه نیکان خلق اخلي، نیکان خلق اخلي. الله تعالی وی دا خلق د سوچ او فکر وکړي دي ته چې زه په قلاره قلاره باندې کم چې حق پرس علما کرام دي او یا کم چې نیکان بندگان دي الله تعالی نو هغه تی رفته پر رفته باندې راټولوم آی خلمتي مدي دې سوچ فکر وکړي کنه. نو حدیث کې راغلي دي چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، الله تعالی دا علم چې په یو ځای باندې خلکو نه راخلي چې سینو نه راوخلي او ټول خلک چې جاهلان پاتې شي. خو نبی علیہ السلام ویل ولیکن یقبضه بقبض العلماء، الله تعالی علماء ته واخلي نو تر دې پورې چې عالمان پاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو ټول خلک چې جاهلان پاتې شي پتوی خلکو لورکې د جیبونو نه، د جیبونو نه پتوی ورکې جیبونه ډکړي او داسې راوباسي نو پخپل هم گمراه شي او نور خلک هم گمراه کی. نن قصها من اطرافها، نو دا علماء چری او نیکان خلق الله اداره نزوه په قلار قلار راټولو من چې ټول بيدینه پاتې شي بیا ورو درز ورکه الله تعالی به سزا پی بخ پدراولي. الله تعالی ته نیکان نیکنه ولریک دار دی آیات پر عموم کې داخل لے. تفسیر سمرقندی دا عبارت ولي کوي مختصر ده، هوا ذهاب العلماء وخيار اهلها، ذهاب العلماء وخيار اهلها، اغنی کان خلق به الله تعالی واخلی په قلار قلار باندې نو چې ټول بی دینه پاتې شي بس الله تعالی په خپل عذاب را ولی. نن قصوا من اطرافیا، والله يحكم، الله تعالی فیصله کیا، لا معقب لحکمه، نشتره ورستو کون کې فیصلو د الله تعالی دره، او هو سریع الحساب، الله تعالی دې زر حساب کون کې. وقد مکر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي وقد مکر الذين من قبلهم، درې مخکینو پیغمبرانو په خلاف باندې خلکو منصوبې جوړې کړې وي هغه ناکام شوې دي. نو اے پیغمبر ستا په خلاف باندې منصوبې جوړې دا به ناکام کیږي، خپه کیږم د دې خلکو منصوبې به ناکام کیږي. وقد مکر الذين من قبلهم، یقینا مکرونه کړې وو منصوبې جوړې کړې وي هغه کسانو چې ردیو نه مخکې وو د خپلو پیغمبرانو په خلاف باندې. فلله المکر جميعا، د الله تعالی سره د اختیار درې ټولو منصوبو، دا نه ده چې کافران یو منصوبه وکړي او بس دوی باغه کولی شي، نه نه، د دې ټولو منصوبو اختیار د الله تعالی سره دی. د مکی مشرکانو منصوبه د نبی رستم په خلاف وکړله چې دا قتل کوي او یک چا دا ژوندې گرفتار کوي شهید که سلو خان بوله ورکو، نو دې خو منصوبه دا وه. خو بل لله المکر جميعا، د الله تعالی سره د دې ټولو منصوبو اختیار دی. هغه دغه ته بوته مدینه ته شریع روغ رمټ ورسیده، د امریکایانو د کافرانو د روسیانو دا هغه چرته غواړي چې مسلمانان په آرام منی کینی، خو لیکن بل لله المکر جميعا، د الله تعالی سره د ټولو منصوبو اختیار دی. کافران چې غواړي د غرس نه کیږي، خو یعلم ما تکسب کل نفس، پوهه دی الله تعالی په ټولو هغه کارونه باندې چې کوي، یعلم الله تعالی پوهیږي ما تکسب په هغه کارونه باندې چې کوي، کل نفس هر یو نفس، او سيعلم الكفار، زر دې پوهه وشي کافران لمن عقب الدار، چې چا د پاره دی خان انجام د کور رستنی، کافران په دې باندې پوه شي چې اخره انجام د چا خیسته دی، د مسلمانانو دی او کنه د کافرانو دی. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، زجر دې په انکار د رسالت باندې، اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت د الله تعالی باندې. الله وی دا ټول خلق وی اے د الله تعالی پیغمبر، دا مشرکان وی چې ته د الله تعالی پیغمبر نه یې، الله وی زه وی چې ته د ما پیغمبري، دا ټول خلق دی وی چې ته نه یې، الله وی زه وی چې ته د ما پیغمبري، پس خبر اخلاص سره. ويقول الذين كفروا وای کافرن لست مرسلا، چې ته نه یې را لګلې شو پیغمبر، ته نه یې پیغمبر. قل تو اے پیغمبر، کفا بالله شهیدا، پر دې الله تعالی فیصله کوون کې گواه کوون کې بین او بینکم، زما او استاد فهمیان کې الله شهادت کوي چې زما پیغمبر دی، نو بس الله شهادت پر دې زما لپاره کړ. و من عنده علم الكتاب، دې باندې بزن پوی کوي خه، و من عنده علم الكتاب، او هغه څوک شهادت کوي زما پر رسالت باندې چې داغه سره علم د کتاب دی، د علم د کتاب نو مراد چیرې څوک دی؟ یو قول لم پسرین دار چې مراد درینه اهل القران تی مراد دی، نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی، تابعین دی، تبع تابعین دی، او د قیامت پورې چې چا سره د الله د کتاب علم دی، نو ومن عنده علم الكتاب، اغم گواہی کوي چې دا پیغمبر د الله تعالی دی، ومن عنده علم الكتاب. دویم قول دار چې مراد درینه اهل کتاب مؤمنان تی مراد دی، ومن عنده علم الكتاب، دا حق پرس علماء کرام د اهل کتاب دا غینه ته پوسو کاغه بم وای چې د الله تعالی پیغمبر دی، ومن عنده علم الكتاب. دریم قول لم پسرین دار چې دینه مراد جبرئیل علی السلام دی، د جبرئیل علی السلام سره علم د الله تعالی کتاب او زکه پته باندې وحی راوړله، نو ومن عنده علم الكتاب، اغه څوک هم زما د رسالت گواہی کوي چې دا غی سره علم د کتاب دی چې جبرئیل علی السلام دی، اغه هم دې گواہی کوي. ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، اغه څوک هم گواہی کوي چې دا غی سره علم د کتاب د الله تعالی دی، اگر دې گواہی کوي چې ته د الله تعالی پیغمبري، نمونگم ندی گواہی کوچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داد اللہ تعالیٰ پیغمبر ومن عنده علم الكتاب تر دا قیامت پوری سوک دی ناغا پا دی بندی اقرار کئی چی داد اللہ تعالیٰ پیغمبر دی حق پرس خلق